NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In een Finse stad ten noorden van Helsinki is een schietpartij op een basisschool geweest. Er zijn meerdere gewonden. De Finse politie zegt de verdachte te hebben aangehouden en de zaak te onderzoeken. Omstanders wordt verzocht weg te blijven uit de omgeving en binnen te blijven. De Raad van Commissarissen van Ajax heeft de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes per direct geschorst en wil de samenwerking helemaal beëindigen. Aanleiding is dat Kroes ruim 17.000 aandelen van Ajax heeft ingekocht een week voordat bekend werd dat de club hem wilde benoemen. Volgens Ajax komt dat zeer waarschijnlijk neer op handel met voorkennis en dat is strafbaar. Talpa heeft een deal gesloten met streamingdienst Viaplay, bekend van de Formule 1. Vanaf vrijdag is een selectie van het sportaanbod van Viaplay te zien op SBS 9. En die zender gaat dan ook verder onder de naam Viaplay TV. Viaplay zegt tegen de NOS dat in ieder geval samenvattingen en kwalificaties van de Formule 1 worden uitgezonden. En daarnaast zullen er dartwedstrijden en Engels en Duits voetbal te zien zijn. En de Australische premier Albanese heeft Israël om opheldering gevraagd over de dood van een Australische hulpverlener in Gaza. Volgens de hulporganisatie World Central Kitchen werden er 7 medewerkers geraakt door een Israëlische luchtaanval nadat ze een opslagplaats hadden verlaten. Daar hadden de medewerkers hulpgoederen afgeleverd die ze van een schip hadden gehaald. Het weer vanuit het westen, meer bewolking en buien. Later in de middag droger en wat zon. De zuidwestenwind is van tijd tot tijd krachtig. Het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Morgen bewolkt en periode met regen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog een paar files over. Allereerst de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg heb je 10 minuten extra reistijd. Er staat 8 kilometer file. Ook de A59 is nog druk in Brabant vanuit Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Terheide en knooppunt Hooipolder 8 kilometer langzaam rijden. Vertraging is een kwartiertje. Dan de N50 nog, Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen, 10 minuten bumper aan bumper. En tot slot de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot ongeveer 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 tot 15 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Pieter Hilhorst, politicoloog, onderzoeker en oud-wethouder in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. De roep om menselijke maat en maatwerk echoot steeds harder door onze rechtsstaat. De roep in Den Haag is om nog meer maatwerk toe te passen. Maatwerk leveren, dat wordt vaak gezien als de oplossing van zo'n beetje alles. Of dat maatwerk überhaupt mogelijk is en hoe dan, dat is nu onderzocht. Daar gaan wij het straks over hebben. Kees Boman, politiek commentator, ook al hier voor het Mediaforum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat forum gaat onder meer over het feit dat we niet te weten komen of er Nederlandse politici zijn, en zo ja, welke, die geld uit Rusland aannemen. Niet naar buiten brengen wie welke politici probeert te beïnvloeden. De diensten doen hun werk en over dat werk kunnen we doorgaans heel weinig naar buiten. Maar we beginnen met appen, vergaderen, bellen of zelfs gamen achter het stuur. 3/4 van de mensen doet het. En een groot deel van die mensen ziet zelf het probleem niet zo. De stelling is stand.nl. Het is asociaal om je telefoon te gebruiken in het verkeer. Deel uw ervaring op 0800 1101. We gebruiken onze mobiel nog meer achter het stuur. Blijkt vanmorgen uit nieuwe cijfers. Vorig jaar zijn 200.000 automobilisten bekeurd in het verkeer. En dat zijn er 20.000 meer dan het jaar daarvoor. We leren het maar niet af. Bellen, vergaderen, zelfs gamen achter het stuur neemt hand over hand toe. Maar dat je gaat zitten gamen in het verkeer, dat is toch vrij bijzonder. Op je telefoon denken, want die had je in je hand terwijl je aan het fietsen was. Waarom deed je dat? Ja, ik heb heel erg vermoeden. Ik hou me vast, omdat anders mijn navigatie niet pakt. De man was gedurende zijn autorit de hele tijd afgeleid, omdat hij zat te appen op een dating-app. Een echtpaar voor hem kwam door de botsing om het leven en een ander echtpaar raakte zwaar gewond. Ja, een dating-app zelfs, Pieter Hilhorst, gebruiken mensen dus in het verkeer. Jij bent ook wel eens betrapt. Ik ben ook wel eens betrapt met een telefoon op de fiets. En ik werd gebeld en ik nam op en ik stak over en er stond de politie. Ik dacht, ik krijg een waarschuwing, maar ik kreeg gelijk een boete. En die is hoog, toch? Ik weet niet meer hoeveel het was. Ik weet wel dat ik het heel veel vond. Ja. Maar terecht ook. Ik weet ook niet of die voor automobilisten hetzelfde is als voor fietsen. Maar ik denk dat die voor automobilisten hoger is. Vele malen hoger. Vele malen hoger. Ja. Vond je het wel terecht dat je een boete kreeg? Ja, ik zucht, maar het is terecht. Ja. Je deed het toen op de fiets. Gebruik je hem in het verkeer, de mobiele telefoon? En nee. Als automobilist? Ik rijd bijna nooit met de auto. En als ik in de auto rijd, gebruik ik niet mijn telefoon. Nee. Kees Boman, hoe zit het met jou? Het schiet mij plots te binnen. Een moment van biechten. Ik jaren geleden op de Ringweg in Amsterdam iemand even wilde bellen dat ik iets later kom. Daar ben ik trouwens mee gestopt. Ik kom altijd wel overal te laat, in principe. Maar mensen dat nu ook allemaal weten. Het is nu op de radio verteld. Gewoon hoef je meer te bellen. Je hoeft nooit meer te bellen. Nee. Ik kom wel, maar iets later. En dat was toen, geloof ik, €220. Dat vond ik ongelooflijk veel. En dit is echt jaren geleden. Mm-hmm. Dus ik was een voorloper in het nadeel, in dit geval. Yeah. Maar ik vind het levensgevaarlijk. En ik ben het er helemaal mee eens om daar een groot nummer van te maken. Maar ik zeg er ook bij, mensen op de fiets met een koptelefoon, wat ik sowieso wel een potsierlijk gezicht vind, die kan je ook niet meer uitschelden. Zelfs dat kan niet meer, want die horen niks. Als je zou willen. En die zitten dan ook nog op de telefoon en rijden enthousiast, ook bij mij in de buurt, door het rood. Dus ik rij stapvoets over die kruising, omdat er heel veel studenten op die route rijden naar de universiteit. Maar daar moet ook wel iets meer op gelet worden. Ja, het is wel allemaal genormeerd, de samenleving aan het worden. Maar ja, het kan niet anders. Je zou ook kunnen concluderen, ja, de overheid, die toch echt, zou je kunnen zeggen, wel enigszins zijn best doet met campagnes, die werken allemaal niet. Nee, de meeste mensen hebben koptelefoon op. Nee, ja, dit werkt niet, nee. Dus dan, boetes vind ik ook, als je 4 kilometer te hard rijdt, dat je dan meteen een enorme aandacht, is nu net verhoogd ook. Dus proberen, de sport is om zo min mogelijk bekeuringen te halen op jaarbasis. Maar die moet je dan, denk ik, ook misschien gewoon op scholen dat al gaan leren. Ja, ja. Want als het gaat om drank op achter het stuur, die Bob-campagne, die heeft uiteindelijk, zo lijkt het, wel te werken. Ja. Hè, steeds minder mensen doen dat. Ja. Toch? Maar ik denk wel dat de meeste mensen wel begrijpen dat ze je bellen achter het stuur terwijl je rijdt of iets anders doen, laat staan op een dating app zitten, dat gevaarlijk is. Dus in die zin is het vergelijkbaar met alcohol. En ik denk dat bij alcohol mensen ook vaak nog het idee hebben gehad van, oh ja, maar ik kan eigenlijk nog best goed rijden met iets op. En dat is, die norm is veranderd. Die norm is veranderd. Hierbij ook zou die norm Ik lees veranderen. Trouwens, ik heb het zelf even snel opgezocht. Ik vind het belangrijk dat alles klopt wat ik zeg. Dat het nog niet duidelijk is of die Bob-campagne ook heeft bijgedragen daaraan, aan die verbindering. Even voor de duidelijkheid. We gaan even naar wat u hierover te zeggen heeft. Sophie reageert via de Radio 1 app. Als ik in de auto hoor dat er een sms binnenkomt en ik ben toch benieuwd naar de inhoud, dan stop ik bij de eerstvolgende benzinepomp of andere parkeergelegenheid. Ik vind dat er te veel asociale verkeershufters zijn. Wat een klootzakken. René Modder belde vanmorgen. Die zegt, de app in het verkeer is lang niet het grootste probleem. Ik erger me veel meer aan bumperklevers en kinderen die fietsen op de stoep. Levensgevaarlijk. Anneke Verbraken reageert in onze community en zij zegt, voor mij ook een grote ergernis zijn de mensen die al lopend bellen, appen, filmpjes kijken en daarbij hun medestoepstraatlopers onder de voet lopen. Soms kan ik mijn ergernis niet onderdrukken en maak ik mij expres wat breder, waardoor ze tegen me aanlopen of ik tegen hen. Daarna kan ik er weer even tegen. Dat is dan het kleine verzet, denk ik, wat mensen plegen. Margée Buitinga, goedemorgen. Goedemorgen. U appte vanmorgen naar ons. U heeft van dichtbij gezien welke gevolgen telefoongebruik in het verkeer kan hebben, hè? Ja, zeker. Ik ben ambulant begeleider geweest van mensen met niet aangeboren hersenletsel. En een van de mensen die ik mocht begeleiden had ernstig hersenletsel. En dat kwam door WhatsAppen in een auto. Dat deed ze niet zelf, ze was bijrijder. En haar chauffeuse die appte tijdens het rijden, de auto raakte van de weg. En ja, zij had ernstig hersenletsel. En eigenlijk wel zo ernstig, of niet eigenlijk zo ernstig. Ja, dat je wel kunt zeggen dat haar hele leven naar de Filistijnen is. Ze kan niet meer werken, ze kan gewoon heel veel dingen niet meer. Nee. Om maar aan te tonen hoe gevaarlijk het is dus. Ja, als precies, je met je mobiele telefoon bezig bent in het verkeer. Ja, ik denk dat het te makkelijk overgedacht wordt. Ik kan het wel, ik red het wel. Of er gebeurt niet zoveel. Nou, er gebeuren dus echt erge dingen door dit soort acties. Ja, want dat is interessant ook aan het onderzoek wat we vandaag leren, is dat we onszelf zo overschatten in het verkeer. Ja. We denken dat overkomt ons niet. Nee, maar goed, je zult maar de rest van je leven moeten leven met de gedachte dat je iemands leven verwoest hebt. Ja, omdat je een appje wilde checken. Ja, precies, dat, ja. Ja. Heeft u het zelf anders doen kijken naar telefoongebruik achter het stuur, of was u daar altijd al terughoudend in? Ik vind het heel verleidelijk, maar daarom leg ik mijn telefoon ook heel ver weg. En ik bel ook echt nooit tijdens het rijden. Dat doe ik bewust niet. Ik ben gewoon niet bereikbaar, want ik wil beschikbaar zijn in het verkeer. Ja. Dank en dat u wel. Is zeker met dit soort ervaringen te maken. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Margreet Buitinga was dat. Marijke Wissing, goedemorgen. Goedemorgen. U appte vanmorgen naar ons het bericht. Het is inderdaad asociaal gedrag. U heeft er geen goed woord voor over? Nou, dat wil zeggen, een heleboel mensen die hebben daar geen mobiele telefoon meer. Maar in de nieuwe auto's, ja, dat is al een aantal jaren en dat wordt steeds meer uitgebreid, zit in het dashboard een scherm. Dat scherm wordt steeds groter. Ik heb het zelf meegemaakt dat ik bij iemand in de auto zat. Die heeft dan zo'n horloge om. Die werd gebeld via dat horloge. Nou, dan gaan ze daar eerst even op kijken. En dan wordt het verder afgewerkt op dat schermpje, het gesprek. Hè? En dan zitten ze daar met de vinger, één hand van stuur. De ogen niet op de weg. Daar heb ik bij gezien. Ik zat erbij in de auto. En ik was zo blij dat ik thuis was. Ja. Ik vond het gewoon ontzettend gevaarlijk. En doodeng. Heeft u en dat van gezegd? En dat zie ik ook als we dus op de weg rijden. Dat heel veel mensen, ze hebben geen mobieltje meer in de hand. Nee, maar het gaat allemaal via dat ding op de pols. En dat schermpje in het dashboard. En er wordt door de autofabrikanten worden er steeds meer dingen ingebouwd die de eigenlijk mobieltje vervangen. Ja. Ze kunnen onderweg via dat scherm. Ze kunnen vergaderen onderweg. Mm-hmm. Ze kunnen spelletjes doen onderweg. Noem het allemaal maar op. Maar wat ik me afvraag, u zat dus naast iemand die gedrag vertoonde, ja, waardoor u zich onveilig voelde. Heeft u er toen wat van gezegd? Nee. Waarom niet? Nee. Nou, we waren niet zo ver van huis. En we waren op rustige wegen. Dus ja, er gebeurde verder niks. Maar gewoon de manier waarop het ging, vond ik eng. Vond ik gevaarlijk. Ja, en u zegt dus eigenlijk het probleem is helemaal niet alleen die mobiele telefoon. Het zijn nee, dus ook de smartwatches en de schermen in de auto's. Meer. Het zijn dus alle nieuwe uitvindingen die gewoon standaard in auto's geplaatst worden. Ze zitten vast. Dus het is niet iets wat weggelegd kan worden of wat je in je tas kunt stoppen en zeggen ik gebruik het niet meer. Nee, het zit standaard in de auto. En iedereen die zo'n scherm heeft, die heeft tegenwoordig ook zo'n horloge om. En nou, dat gaat samen met dat ding, met dat scherm. Ik vind het verschrikkelijk. En ik zie het ook gebeuren, want dan zitten mensen in de auto en dan hebben ze geen mobieltje dan, maar ze zijn wel met één hand bezig om dus op dat dashboard. Ja. Ik zie ze tikken. Dus ze zijn zeker bezig op dat scherm. Precies, en niet met het wegverkeer. Dank u wel, Marijke Wissink was dat. Willemijn Pomper, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Veilig Verkeer in Nederland. Maar liefst 3/4 van de mensen achter het stuur gebruikt een mobiel. Ik vind het echt een heel hoog aantal. Waar bent u er eigenlijk van geschrokken? Nou ja, dat is inderdaad zorgelijk. Hè. Het is natuurlijk bekend dat het probleem ook steeds groter wordt. Maar het is wel zorgelijk dat dit nieuwe onderzoek met deze cijfers komt. Ja, we denken allemaal, ach, ik kan dat wel aan. We overschatten onszelf. Ja, nou ja, dat is ook een van de grootste problemen, hè? De zelfoverschatting. Mensen beseffen zich niet dat het waarnemingsvermogen, het reactievermogen en het inschattingsvermogen afnemen. Je hebt ook minder controle over je voertuig en dat gaat dan over je auto, maar ook over je fiets. Ja, en mensen denken, mij overkomt het niet. Ja, hoe gevaarlijk is het nou echt? Nou ja, kijk, er is geen onderzoek naar tot hoeveel doden of gewonden het leidt. Hè? Een smartphone gebruiken achter het stuur. Er is wel een schatting dat het leidt tot tientallen doden en honderden gewonden per jaar. Dus ja, als we dat kunnen verminderen, dan zou dat natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar op deze manier wordt het alleen maar meer. Waarom weten we eigenlijk niet hoeveel mensen een ongeluk krijgen door het gebruik van hun mobiele telefoon? Ja, daar is nog geen onderzoek gedaan naar in Nederland. Er is wel buitenlands onderzoek naar gedaan. En vandaar dat wij ook een schatting maken op basis van die onderzoeken. Maar er wordt dus niet gekeken als er een ongeluk is gebeurd of iemand nog onlangs op zijn of haar telefoon heeft gezeten. Zo moeilijk kan het niet zijn, zou je zeggen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met registratie. Soms wordt dat natuurlijk wel geregistreerd. Andere keren wordt dat niet geregistreerd. Dat hangt ook af van hoe ernstig het ongeval is, of de politie bij aanwezig is geweest. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we dit weten. Ook om goed te motiveren aan mensen waarom je niet meer je telefoon moet gebruiken achter het stuur of op de fiets. Ja, en jullie maken je vooral zorgen om het aantal jongeren, hè, dat al gamend op de fiets zit, volgens het onderzoek van het SWOF. Waarom zoveel zorgen daarover? Ja. Nou ja, zoals ook aan het onderzoek van de SWOF ook staat, die mensen, de kinderen, de jongeren op de fiets, ja, dat zijn de toekomstige chauffeurs op de weg. Nu is het ook nog zo, kijk, die hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Daar is ook sprake van zelfoverschatting. Mij overkomt het niet, maar ook, zoals we dat noemen, de fear of missing out, hè. Je wil niks missen. Je hebt het gevoel dat je altijd bereikbaar moet zijn. Ja. Als je onderweg bent, dan is dat gewoon niet zo. Mensen kunnen best wel eventjes 10 minuten wachten voordat ze een berichtje terugkrijgen. Jullie hebben al sinds 2018 de campagne Mono lopen. Toch is het aantal mensen dat een telefoon gebruikt in het verkeer toegenomen. Hè? Is zo'n campagne dan niet gewoon onvoldoende? Is er niet veel meer nodig om bewustzijn van mensen te vergroten? Nou ja, dit is natuurlijk wel een teken voor ons dat we hier ons nog meer op moeten gaan richten en nog meer op moeten gaan focussen. De Mono-campagne is een overheidscampagne. Wij zijn daar partner in. Maar wij blijven natuurlijk onverminderd doorgaan met deze boodschap en met mensen erop te wijzen dat ze hun smartphone of andere afleidingen, een smartphone uit moeten zetten of moeten zorgen dat ze niet op een andere manier afgeleid worden achter het stuur. Dank, Willemijn Pomper was dat van Veilig Verkeer in Nederland. Dick van der Maat, goedemorgen. Hoi, met Dick van der Maat. Ik ben een buitenstaander, want ik ben blind, dus ik zal nooit autorijden en telefoneren. Ja. Dat zal niet gaan. Maar ik begrijp absoluut niet dat er een boete nodig is om mensen normaal te laten nadenken. Daar begrijp ik helemaal niks van. Ik hoor dat jullie nu ook weer zeggen, je kan best 10 minuten zonder informatie. Als je naar Limburg moet je misschien wel 2,5 uur zonder informatie in de auto. En wat zou dat? Ik begrijp dat helemaal niet. En ten tweede, wat je net zei, er zitten veel mensen op hun telefoon, deden ze dat maar, want dan konden ze hem niet gebruiken. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon ga maar op je telefoon zitten, zoals jullie net zeggen. Dan is het klaar. Dan kun je hem gewoon niet gebruiken. Maar ik begrijp dus, en dat meen ik serieus, ik rij ook nog wel eens met aanvullend openbaar vervoer. Valies en lokaal aanvullend openbaar vervoer. En ook die chauffeurs, die gebruiken de telefoon om met hun vrienden of vriendinnen te kletsen. Ik begrijp daar helemaal niet van. Nee, maar wat moet er nou gebeuren dan? Want de boetes zijn vrij fors als je boetes helpen gepakt niet, wordt. Want je zei het net al, we denken allemaal daar, dat we heb ik sowieso een probleem mee. Maar mensen denken met z'n allen blijkbaar dat ze het wel kunnen. Nou, voorlichting. Als er een boete nodig is om mensen iets niet te laten doen, dan ligt dat aan die mensen. Ja. Ik heb net kort gezegd, we zijn toch met z'n allen niet debiel? Je kan dat toch bedenken? Ik begrijp daar echt helemaal niets van. Ik ben jazzmuzikant. Je denkt toch niet dat als ik ergens aan het spelen ben dat ik een telefoon in mijn zak heb, dan ben ik aan muziek maken. Punt uit. Dank u wel. En als ik auto zou rijden, wat ik niet kan overigens, dan zet ik die telefoon uit. Dan bellen ze maar later of ze bellen niet. Ja. Ben ik zo belangrijk? Kom op. Ja, ze bellen later nog wel een keertje terug. Dank u wel, Dick van der Maten was dat. Ja, Pieter Hilhorst, een boete werkt niet. Ja, bij mij werkte die wel. Daarna nooit meer gedaan. En is één, maar daarna heb ik het niet meer gedaan. Ja, wat denk jij in dit geval, Kees? Strenger straffen, werkt dat? Ik zag dat iemand in de app zei, in België raak je een paar dagen je rijbewijs kwijt. Nou, als je gepakt wordt. Moet ik even over nadenken, maar een boete werkt wel. Want het is ook een sport om geen boetes te halen. Daar kan je ook een wedstrijd van maken. Ja. Tenminste, dat probeer ik wel eens. Ja. En dat bellen in de auto, ja, zeker met een toestel in je hand. Het is natuurlijk allemaal, handsfree maakt het wel makkelijker. Ja. Je bent niet 100% geconcentreerd als je naar een gesprek luistert. Maar we voelen ons niet intrinsiek verantwoordelijk, dus voor onze medeweggebruiker ook. Nee, nou dat. En je ziet het ook. Je ziet voor je soms auto's van links naar rechts. En dan denk ik twee dingen. of die zit te bellen of die staat stijf onder de doop. En, want het is niet normaal. Mm-hmm. En dat is het in die zin, je moet wel wat meer letten op medeweggebruik. Maar ik vond wel een leuke opmerking over die mevrouw met die grote schermen in de auto's. Hè? De Tesla, zou ik maar zeggen. De Elon Musk, die mm-hmm. ons leven steeds meer binnendringt. En dat zie ik ook wel eens. En ook in taxis. Mm-hmm. Dat die dan tijdens de rit allerlei dingen zitten te doen op de scherm. De nieuwe klanten al proberen in te tikken. En dat, ja, dat denk ik ook wel eens. Moet ik er nou wat van zeggen of niet? Mm-hmm. Ja. Tegen taxis iets zeggen. Zeker in Amsterdam. Dat kun je beter niet doen. Ja, als je buiten staat. Maar ik vind de campagne mono, rij mono, ook toch best wel ingewikkeld. Omdat dat namelijk suggereert alsof je maar één ding moet doen. Alleen maar op de weg luisteren. Dat je bij wijze van spreken ook niet eens naar spraakmakers mag luisteren. Ik denk dat er veel mensen nu aan het rijden zijn en mm-hmm. ook aan het luisteren zijn. En ik denk dat dat prima samen gaat. Dus het is ook een vloeiend iets. Ja. Je bellen mag wel als je handfree belt, maar niet in je hand houden. Ja. Dus, terwijl je zegt, hè, luisteren kan prima als je auto rijdt. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik dus nu een stad of een dorp inrijd, ik wil de weg vinden, dan ben ik zover op die leeftijd dat ik dus de radio uitzet. Omdat ik anders me niet goed kan concentreren. Hebben jullie dat ook? Precies. Ik zet sowieso wel eens de radio uit, alleen niet op dit programma. Nee, hele goede tip ook trouwens voor iedereen die nu luistert. Nooit uitzetten. We gaan naar Dick de Waard, adjunct hoogleraar verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we weten dat het gevaarlijk is, dat gebruik van die mobiel in het verkeer. Waarom denken we toch het wel te kunnen? Nou, we vergeten vrij snel dat het gevaarlijk is. Het probleem is een beetje dat we leren niet, hè. Slecht gedrag, dat hoort acuut afgestraft te worden. En dat is niet zo. Het gaat namelijk heel vaak goed. En daaruit trekken wij de verkeerde conclusie, namelijk dat het kan. Ja, u bedoelt, het gaat heel vaak goed. We worden niet beboet. Dat is dat het goed gaat. Nou, nee, niet beboet. Maar ik denk dat je aan een ongeluk krijgt. Ook, ja. Ja, beboeten zou ook kunnen werken. Als de pakkans wat groter was. Maar in dit geval denk ik vooral gewoon, mensen leren het meeste als ze zelf een negatieve ervaring hebben. Oké. Okay. Dus ik kan het vergelijken met heel dicht op een voorligger rijden. Dat is bloedlink. Maar dat gaat ook bijna altijd goed. En wat is het gevolg over het algemeen? Nou, we worden zelfs beloond dat die voorligger aan de kant gaat. Dus daar trekken we weer de verkeerde conclusie uit, dat het prima kan. Het kan dus niet prima. Ja. En waarom lukt het ons niet om die telefoon links te laten liggen? Wat gebeurt er in onze hersenen als we dat ding af horen gaan? Of als hij überhaupt naast ons ligt? Het is vrij dwingend. Een ander probleem is dat allemaal functies gecombineerd zitten in die telefoon tegenwoordig. En dat is gewoon heel lastig. Er zitten ook gewoon heel nuttige functies in. Kunnen navigeren. Daarvoor hebben we die telefoon dus ook nodig. Maar tegelijkertijd komen ook alle appjes binnen. Ja, dat zou dus eigenlijk niet zo moeten zijn. Nee, er is ook wel eens een test gedaan. Door jongeren Snake te laten spelen tijdens het fietsen. Dat is een spelletje. En hoe ging dat? Ja, dat hebben we op de fiets laten doen, ja. Nee, dat is niet aan te raden. Het zal je niet verbazen dat ze meer gaan slingeren. En dat, daarmee heb je dus ook een groot risico dat je de stoeprand raakt. En dat je andere fietsers raakt. Dus erg verleidelijk misschien. Omdat soms fietsen heel saai kan zijn. Maar niet verstandig om te doen. Ja. En kun je die afleiding in het verkeer voorkomen? Lastig. Ja, kijk, het handigste is, en dat is volgens mij ook wel eerder genoemd, het beste zou gewoon zijn om je telefoon in een tas te stoppen, zodat je er niet bij kunt, of hem nog beter om uit te zetten. Maar omdat een aantal van die functies die ik net ook al noemde, navigeren ook op die telefoon zitten, is dat lastig, want daarvoor wil je hem wel gebruiken. We zouden dus vaker tegen een boete, ik wil niet zeggen vaak een ongeluk moeten krijgen, maar we zouden vaker ergens tegen een negatieve ervaring aan moeten lopen als het gaat om telefoongebruik in het verkeer. Dat kan ook een boete zijn. Als die pakkans wat groter is, dus als jij ziet dat andere mensen beboet worden, of dat je zelf beboet wordt, is natuurlijk het allerbeste. Of als je merkt dat het bijna misgaat, daar zou je ook van leren. Maar ja, en dan, kijk, dat is het vervelende. Eigenlijk wil je het niet zo, dat het zo ver komt. Maar goed. Zo zijn we nou eenmaal. Maar ik denk wel dat bij de vraag die je stelde aan de mevrouw, van heb je het gezegd tegen iemand anders die in de auto zit? Dat is natuurlijk wel een verschil. En ik denk dat bij alcoholgebruik dat veranderd is. Dat mensen er iets van zeggen. Hé, je kan toch niet meer rijden? Ik weet niet of dat ook gebeurt bij mensen die bellen in de auto. Of die, norm, die sociale norm zo is doordrongen bij ons. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ook om chauffeur erop aan te spreken van wat je nu doet vind ik niet fijn. Ook een taxichauffeur, hou daarmee op. Ja. Of even een foto maken naar zijn baas sturen. Misschien helpt dat. Dat is wel heel boud, ja. Dank, Dick de Waard was dat. Adjunct hoogleraar verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud. Ja, kan je eens toch gewoon zeggen tegen die taxichauffeur? Durf je dat? Nou, ik ga het eens een keer proberen en je hoort nog van me. Of niet? Dan is het niet goed gegaan. We gaan tot slot nog even naar Bert Kabel. Hij is verkeersadvocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat we het telefoongebruik in het verkeer gelijk moeten stellen aan rijden onder invloed als een misdrijf. Is dat dus nu niet zo? Nee, dat is op dit moment niet zo. Het gebruik van een mobiele telefoon is tegenwoordig een overtreding. En die wordt afgedaan met een boete. En daar kun je heel veel boetes voor krijgen. Ben je een hoop geld kwijt overigens. Maar het blijft in dat traject blijft het zitten. Terwijl de gevaarzitting zit op het niveau van rijden onder invloed. Op het moment dat je met je mobiele telefoon bezig bent, is die afleiding heel erg groot. Mm-hmm. En ik durf te zeggen dat het dermate gevaarlijk is dat je kunt zeggen dat het misschien wel even gevaarlijk is als rijden onder invloed. Yeah. Alleen we gaan er anders mee om. En wat is de strafmaat voor rijden onder invloed en de strafmaat nu voor het gebruik van je telefoon? Je krijgt voor het gebruik van de telefoon een boete van €420. Rijden onder invloed is afhankelijk van de hoogte van je ademalcoholgehalte. Is dat laag, krijg je een lage boete. Is het hoog, dan worden de boetes hoger. Dan kom je met een rijontzegging in aanmerking. Eventueel een werkstraf als je heel hoog zit met je ademalcoholgehalte. En dat is bij het gebruik van een mobiele telefoon dus niet. Nee, maar die boete van €24 is best fors, toch? Ja, is een forse boete. Alleen als je die betaalt, ben je er ook vanaf. En dan heb je er verder geen last van. Bij rijden onder invloed is het zo. Ja, als je dat vaker doet, dan loop je echt het risico op je rijbewijs kwijt te raken. En dat raakt mensen veel harder dan die boete. Ja, dus we zouden een soort puntensysteem moeten hebben, waarbij als je vaker wordt gepakt met een telefoon in je hand, dat het zwaarder gaat wegen. Ja, maar ik zou gewoon zeggen, breng het onder in het strafrecht. Maak het een misdrijf. En dan kun je de eerste keer nog een geldboete opleggen. Maar naarmate je het vaker doet, dan zou je inderdaad ook een zwaardere straf moeten krijgen. Dank, Bert Kabel, verkeersadvocaat. Ja. Pieter Hilhorst, is dat een idee? Nee. Ik zie je twijfelend kijken namelijk. Nee, ik denk dat het geen goed idee is. En dat komt omdat ik, voordat je het weet, wordt dat een strafrecht ondergebracht. En dat heeft ook heel veel consequenties voor mensen. En ook dat ik denk dat ze, maar dan weet ik niet goed genoeg. Maar mijn indruk is dat het gevaar van rijden onder invloed veel groter is dan het gevaar van rijden met een telefoon. En dat je dat dus niet gelijk moet stellen. Ja, maar dat weten we niet. Want dat er is dus niet onderzocht ook hoe vaak een ongeluk gebeurt met het gebruik van een mobiele telefoon. Nee, maar dus als de schatting is tientallen doden per jaar. Ik weet niet tot dat honderden gewonden, ja. Nee, dat is misschien een goede vraag. Dat kunnen we even gelijk tijdens de uitzending opzoeken. Even checken. Mensen vinden het wel asociaal. Dus de stelling van vandaag, het is asociaal om je telefoon te gebruiken in het verkeer, daar is iedereen het wel over eens. Leg jij hem nu, denk je, dieper weg nog dan je deed na deze uitzending? Ja, ik rijd geen auto, bijna niet. Dus nee. ik rijd. Maar ook op de fiets? Stop hem weg, zet hem stil? Doe ik, ja. Ja? Dus bij mij heeft die boete geholpen. Ja. Kees, als jij nu zo geluisterd hebt naar het afgelopen half uur? Nou ja, zo'n telefoon in de hand doe ik sowieso niet. In de auto op de fiets heb ik volgens mij nog nooit gedaan. Maar een misdrijf van maken, je moet wel een beetje uitkijken dat we, laten we het eerst eens een keer proberen ons bezig te houden met het sociale aspect. Gewoon mensen erop aandurven spreken. En niet meteen met een misdrijf en dus een strafblad gaan wapperen. Ja, ik zie dat Karen schrijft via de Radio 1-app, laat filmpjes zien. Hele enge filmpjes met gruwelijke ongelukken. Zou dat werken voor jullie? Nou, ik zie al heel veel enge filmpjes. Ik kijk gewoon naar het journaal, dus ik weet niet of dat helpt. Nee, of Joris via de app. Vroeger had je 12 steden 13 ongelukken op tv. Breng dat terug ter bewustwording en de opvoeding. Pieter? Nee, ik denk dat het vooral het beste werkt is als de norm verandert wordt door mensen elkaar erop aanspreken. Dat moeten we gewoon vaker gaan doen. Zo is het. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is asociaal om je telefoon te gebruiken in het verkeer. Deze discussie gaat dan zoals altijd verder in onze community. Janneke Willems schrijft, ik let goed op bellende fietsers en geef desnoods een schreeuw als ik denk dat ze mij niet zien. En Esther van Rem zegt, het is gewoon onverantwoord. Het lijkt wel hetzelfde effect te hebben als alcohol. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Het is 1 plus 1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Premier Netanyahu wil de nieuwszender Al Jazeera per direct verbieden om vanuit Israël uit te zenden. Dat komt zo voorbij in het mediaforum. Nu eerst, de nieuwe directeur van Ajax is geschorst. Meer daarover in het NOS-journaal met Martijn van Beek. De Raad van Commissarissen van Ajax heeft de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes per direct geschorst en wil de samenwerking helemaal beëindigen. Aanleiding is dat Kroes ruim 17.000 aandelen van Ajax heeft ingekocht. Een week voordat in augustus vorig jaar bekend werd gemaakt dat de club hem wilde benoemen. Ajax vindt dat dat niet te tolereren is, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ze zeggen zelfs dat het hoogstwaarschijnlijk strafbaar is en dat ze het ook gaan onderzoeken. En het is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren, want je moet dan eerst een onderzoek in gaan stellen, maar alles wijst erop. Zeker ook wat ze aan het begin van het persbericht, wat ze daar zeggen. Daar zeggen ze dat ze hem per direct schorsen en dat ze voornemens zijn om de samenwerking permanent te beëindigen. Nou, dan weet je natuurlijk wel welke kant het op gaat. Alex Kroes zegt dat hij er kapot van is en dat hij altijd open is geweest over de situatie. Kroes stapt naar de autoriteit Financiële Markten en die zal een oordeel moeten vellen over de situatie. Bij een schietpartij op een basisschool in Finland zijn zeker 3 kinderen gewond geraakt. De schietpartij gebeurde op een school in Vantaa, ten noorden van de hoofdstad Helsinki. De politie zegt een verdachte te hebben aangehouden. Omwonenden wordt nog wel gevraagd om binnen te blijven en niet naar de school te komen. Talpa heeft een deal gesloten met Viaplay. Vanaf vrijdag is een selectie van het sportaanbod van de streamingsdienst te zien op SBS 9... dat dan verder gaat onder de naam Viaplay TV. Daar zijn dan in ieder geval samenvattingen en kwalificaties van Formule 1 races te zien, naast dartwedstrijden en Engels en Duits voetbal. Ondanks campagnes en hogere boetes gebruikt nog altijd 3/4 van de weggebruikers wel eens een mobiel achter het stuur. Achter het stuur wordt niet alleen gebeld, zo'n 20% van de bestuurders vergadert online tijdens de rit en 11% is zelfs aan het gamen. Spanje gaat de Palestijnse staat voor de zomer officieel erkennen. Dat heeft de Spaanse premier Sanchez gezegd tegen journalisten. Volgens de krant El País verwacht Spanje dat andere Europese landen ook zullen overgaan tot erkenning. 1 op de 3 vluchten op Schiphol kan worden geschrapt zonder dat de economie veel schade oploopt. Dat zeggen onderzoekers in een nieuwe studie. Volgens hen leveren de vluchten Nederland nauwelijks iets op. En het gaat dan om verschillende soorten vluchten, vertelt Paul Peters van Breda University. Het zijn vooral wat verdere vluchten, maar er zitten er ook bij binnen Europa. En het zijn in ieder geval vluchten waar heel erg veel transferpassagiers op zitten. Dus dat zijn mensen die alleen maar overstappen op Schiphol. En waar heel weinig Nederlandse vakantiegangers op zitten of toeristen die naar Nederland komen. Want die laatste die leveren natuurlijk het meest op voor de Nederlandse economie. Voor het verdienmodel van de KLM zijn de overstapvluchten wel heel belangrijk, zeggen de onderzoekers. Maar het belang voor de Nederlandse economie is dus veel kleiner. 2 SGP-politici gaan deze week naar Rome om een internationale verklaring tegen draagmoederschap te ondertekenen. Het gaat om Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen en Tweede Kamerlid Diederik van Dijk. Ze noemen draagmoederschap een inhumane praktijk en zeggen dat vrouwen worden uitgebuit en gereduceerd tot baarmoeders. De SGP-politici zijn naar eigen zeggen de eerste Nederlandse politici die in Rome de verklaring tegen draagmoederschap ondertekenen. Er staan al 100 handtekeningen onder. Het weer vanuit het westen, meer bewolking en buien. Later in de middag weer wat droger en dan ook wat zon. De zuidwestenwind is van tijd tot tijd krachtig. Het wordt 11 tot 13 graden. En morgen bewolkt en periode met regen. Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hey, goedemorgen. Op de meeste plekken gaat het vrij soepel. Toch nu nog 2 files. Allereerst de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Zwijndrecht 3 kilometer met een kwartiertje extra reistijd. En ook file in Brabant op de A59 richting Den Bosch. File voor de verkeerslichten bij knooppunt Hoijpolder. Op dit moment 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. In ander positief nieuws, supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers, wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers, Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. Twee golfs? En waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook twee Volkswagens in één? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen-model met de eerste 120 kilometer elektrisch. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De AIVD maakt geen informatie bekend over betalingen aan Nederlandse politici door Rusland. En dus blijft die beschuldiging boven de markt hangen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer hierover. En Al Jazeera is een van de weinige internationale mediakanalen die nog live uitzenden vanuit Gaza. Maar niet meer in Israël als het aan Netanyahu ligt. Hij vindt dat Al Jazeera zijn kijkers opzet tegen Israël. Daarover onder meer gaat het vandaag in ons mediaforum met Kees Boman, politiek commentator. Met Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek. Goedemorgen. Goedemorgen. En mijn spraakmaker is politicoloog en oud-columnist en presentator Pieter Hilhorst. Ja, en vanaf nu gaan we het een beetje anders doen. Niet meer de mediamomenten waarmee we gaan beginnen. We komen meteen ter zake. Het kabinet gaat niet in op namen die worden genoemd in de zaak van de Russische desinformatiecampagne. Tsjechische media beweren dat er ook Nederlandse politici bij betrokken zijn. Het kabinet gaat niet in op namen die worden genoemd in de zaak van de Russische desinformatiecampagne, die vorige week werd blootgelegd door de Tsjechen, schrijft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken. Ja, het gaat hier wel om een gekozen volksvertegenwoordiger die ook daar is neergezet door de kiezer. En die kan je niet met een ambtsbericht van de geheime dienst ineens op non-actief stellen of zo. Niet naar buiten brengen wie welke politici probeert te beïnvloeden? De diensten doen hun werk. En over dat werk kunnen we doorgaans heel weinig naar buiten. Ja, Kees, minister De Jonge heeft een brief geschreven aan de Kamer. Daarin staat dat hij de namen niet bekend maakt die rondgaan. Wat vind je ervan? Is dat verstandig? Kan hij anders? Nou, het is gebruikelijk dat de geheime dienst de geheime dienst blijft tot in de eeuwigheid. En dat over 30 jaar of zo, 40 jaar later, nog eens weten wat ze toen vonden. Mm-hmm. Maar het is een andere tijd. Het feit dat de geheime dienst partijen of groepen of landen in de gaten houdt, omdat ze bezig zijn met het verspreiden van desinformatie of het woord ondermijning van ons stelsel, zoals De Jonge ook in zijn eigen brief schrijft aan de Kamer, onderzoekt, dan moet je daar toch iets over bekendmaken. Want nou blijft het. Nou krijgen we straks een debat als het doorgaat. Dat Forum voor Democratie kan zeggen, maar het zijn hully. En Hulli zegt, het zijn zij. Ja. En dan en al die halve zolen op Twitter, X, die gaan dat weer verder uitbraden. Mm-hmm. En dan ontstaat er zo'n mist en onaangename sfeer. Dus ik denk dat gewoon vanwege het tijdsgevricht dat je toch iets meer moet zeggen. En misschien dat je dan niet namen noemt. Nou, dat is een beetje ridicuul. Niet die namen noemen, maar partijen. Maar nou ja, goed. En ook uitleggen wat hier... Want het staat gewoon, ik heb het hier voor me... dat met name Rusland wordt hier dus genoemd door Hugo de Jonge in die brief. En die voeten de polarisatie in het politieke debat. Dat is ook zo. Denk aan Brexit. Er zijn allerlei... Denk aan de Amerikaanse presidentsverkiezing. Het Europees Parlement is er heel erg druk mee. Mm-hmm. Met het monitoren van wat voor informatie... met oog op de verkiezingen wordt er verspreid. Waar komt het vandaan? Klopt het wel? Dus daar moet je heel erg goed op letten. Dus ik vind dat de staat in dit geval ook een verantwoordelijkheid heeft voor de samenleving. Dat als je spreekt over mm-hmm. ondermijning, als je spreekt over een land, als je suggereert dat er groepen zijn in een samenleving, de onze, die daar aan meedoen aan dat ondermijnen, nou dan moet je toch wel iets meer richting aangeven. Ben je het daarmee eens, Henrique? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze wat huiverig zijn om inderdaad personen te gaan noemen. Ik vraag me dan alleen ook een beetje af. Dit nieuws komt via de Tsjechische geheime dienst. Mm-hmm. Het kan toch heel goed zijn dat die namen nou binnen nu en niet al te afzienbare tijd via die diensten naar buiten komen. Dat vind ik zo wonderlijk. Ja, maar hij schrijft in die brief dat ze dat nog niet doen, die geheime dienst. Maar het is. Maar ik zou er ook niet helemaal rustig op zitten als die kennis ligt natuurlijk op meerdere plekken. Is ook zo. En het is viel mij heel erg. Kijk, het is toch wel interessant om een beetje in die conspiratieve lijn mee te gaan. Die informatie komt wel nu. En waarom komt die nu? Omdat er verkiezingen zijn voor meer dan 400 miljoen mensen, let wel. We denken dat de Amerikaanse verkiezingen belangrijk zijn. Maar in Europa zijn het er meer die naar de stembus gaan in juni. 6 juni in Nederland en 9 juni in andere normale landen. En dat wordt nu expres in deze periode bekendgemaakt. Let op wat voor informatie er over Europa komt. Nou, dan moet je er toch wat duidelijker over zijn. En jij zegt dus, ja, ze moeten man en paard noemen. Ze moeten namen noemen, of in ieder geval van de politieke partijen bekend te maken welke het zijn. Maar zou je dan ook niet kunnen krijgen dat er beweerd wordt... ja, nee, de inlichtingendiensten, die doen dan een politieke inmenging? Nee, feiten is niet inmenging. Feit is een feit. Ja, of maar je zegt zelf, het komt op een bepaald moment. Ja, maar ik denk dat het vooral qua informatie belangrijk is voor de kiezers... van wat speelt hier, wat is hier aan de hand? Ik denk als je het mechanisme goed blootlegt... dat kiezers misschien zelf ook wel hun keuzes kunnen maken... zonder dat je man en paard moet... Maar als je de timing meeneemt, die Kees net benoemd... waarom dat nu naar buiten komt... en als dienst ga je dan vervolgens ook nog zeggen welke partijen dat zijn... en heeft dat toch invloed... Maar er zijn natuurlijk dingen die diensten hebben gedaan. De diensten hebben soms dat ze mensen uitnodigen. Zeg, volgens mij dat is bij Thierry Baudet gedaan. Mm-hmm. Dat is bij René van der Linden gedaan. Dat de geheime dienst zegt, daar is een beïnvloedingscampagne. En ben je daar wel bewust genoeg van? En wat ik een risico vind van de berichtgeving nu... is dat het heel erg gaat over of je omgekocht bent. Terwijl beïnvloeding gaat echt niet alleen over omkopen. Dus Wilders zegt ook heel nadrukkelijk... ik wil weten wie er geld heeft ontvangen. Ja, dat is dus precies dat je het eigenlijk heel klein maakt. En ik denk dat er... Nou, misschien dat het waar is, maar in ieder geval... je bent wel heel dom als je geld aanneemt. Ja. Dus de beïnvloeding gaat maar echt op een andere manier. Toch, als je geld aangenomen hebt? Nee. Super erg als je geld aangenomen hebt. Ja, maar dat is de simpele versie ervan eigenlijk. De beïnvloeding gaat op heel veel andere manieren. Dat gaat over hoe je met wie je in contact bent, met wie je informatie hebt. En je kan natuurlijk wel degelijk zien dat er in de Tweede Kamer partijen zijn die gewoon letterlijk de Russische propaganda volgen. Nou, dat vind ik op zich, dat is open en bloot. Laat dat zien. Een goed voorbeeld van die inmenging is waar we het vorige keer over hadden. Hier over dat pakket voor op scholen over seksuele voorlichting. Daar werd het ook van gezegd. Het zou best kunnen dat dat via hele ingewikkelde wegen tot ons is gekomen. Om inderdaad ook te beïnvloeden politieke besluitvorming hierover. Maar Kees, nu komt er dus een debat hierover. Ja, als het er komt. Maar heeft dat zin als we niet weten om wie het gaat? Nou, ja, maar het is, wat Pieter ook zegt, van, nou, het accent op het omkopen van een iemand of een partij. Als het daar niet over kan gaan, en daar zal het niet over kunnen gaan... zolang er geen informatie over is, dan is dat andere aspect hier wel belangrijk om dat te bespreken. Hè, van worden mensen, ook door ons, door de journalistiek, wel genoeg gewezen op het feit dat, hoe desinformatie werkt. Ja. En hoe gluiperig dat soms gaat. En de taak ook van de serieuze journalistiek, dat het niet zozeer meer onze taak is om nieuws te brengen, mm-hmm. maar nieuws te controleren. En dat is echt een totaal veranderende positie, wat al jaren aan de gang is in ons métier. Maar dat wordt steeds belangrijker. Niet alles wat naar buiten komt of wat nieuws is, is zomaar feitelijk correct. Ja. De Tsjechische media waren het, hè? Die beweren dat er Nederlanders bij betrokken zijn. Dat komt dus niet van de Tsjechische geheime dienst zelf. De AIVD die bevestigt het niet, maar ontkent het ook niet. Kees, wat verwacht jij van dus vanmiddag? Het geheim. Ja. Nou ja, maar dat is dus ook interessant als je tussen de regels doorleest. Ja. Ontkent het dus ook niet. Hoe verwacht je dat Wilders hierop zou reageren vanmiddag? Want hij wil heel graag hier openheid van zaken. Nou ja, hij wil natuurlijk de een beetje de lucht rond hem klaren. Want laten we wel wezen, Geert Wilders is de hoofdrolspeler in een formatieproces. En Geert Wilders is degene die straks in de eerste aan zet is bij het noemen van een premierskandidaat voor die coalitie, hè, mm-hmm. Als hij komt. En dus dat is een hele belangrijke persoon. En dus het is voor hem ook zelf belangrijk dat er niet een luchtje aan hem zit, wat dat betreft. Maar het is ook voor de anderen belangrijk te beseffen, ja. Maar wat heb jij allemaal de afgelopen jaren allemaal geroepen? En ik vind dat wij daar allemaal wel, of we allemaal, ik in ieder geval niet, maar gemakkelijk, hè. Gilles Schietalsing in de Volkskrant, die heeft daar wel eens over geschreven en heeft laatst een oratie gehouden, columnisten, journalisten. En die zei ja, dat wij het abnormale, ook qua standpunten, gaan normaliseren, normaal gaan vinden. Ik moet er ook op letten. Dus je is de afgelopen 20 jaar dingen heb geroepen die echt ook een toon van ondermijning hebben en het Poetin omarmen en noem maar op. En dat geldt zeker voor Forum voor Democratie. Ja, dat moet je niet zomaar wegpoetsen. En je hebt een andere functie, een andere rol, een andere positie. Van nou, dat was toen. Dan moet je zeggen, het was fout en ik heb spijt. En dat is iets wat Geert Wilders niet in zijn woordenboek heeft staan. Pieter Hilhorst, als spraakmaker mag jij iets aandragen dat je is opgevallen in het nieuws vandaag. En als seizoenskaarthouder van Ajax is dat niet de schorsing van directeur Alex Kroes. Nee, want daar heb je geen woorden voor. Daar heb ik geen woorden voor. Dat is ongelooflijk. Wat ongelooflijk stom. Dat je aandelen koopt vlak voordat je aangesteld wordt. En crimineel. En goed. Taal dat je durft. Ook nog. We gaan snel naar wat dan wel, Pieter. Jouw oog viel op een stuk in de Volkskrant over de Nutri-score. De overheid lanceert vandaag een campagne om het systeem met de letters nog eens uit te leggen. Zit er bijvoorbeeld zout, suiker of verzadigd vet in? Dan krijgt het een lagere Nutri-score. Maar zitten er bijvoorbeeld vezels en eiwitten in? Dan is de Nutri-score hoger. Vergelijk wel dezelfde soort producten met elkaar, zoals twee dranken. En niet een drank met een pizza. Kijk, vergelijk en kies met Nutri-score. Ja, je zou zeggen, het is zo simpel als de donkergroene A is gezond en de rode E is ongezond. Maar zo simpel is het niet. Waarom wil je dit bespreken? Nou, omdat wat je ziet bij zoiets, het is heel belangrijk hoe we eten. Dus we zien dat er steeds meer mensen zijn die overgewicht hebben. De helft van de bevolking heeft overgewicht en 13% heeft zwaar overgewicht. Dus het is heel belangrijk om te kijken hoe we eten. Maar zodra je daarin verdiept, wordt het heel ingewikkeld. Dus om een voorbeeld te noemen, als je suikervrije drop hebt, is dat eigenlijk slechter voor je bloeddruk dan wanneer je dat niet hebt. Maar dat wordt eigenlijk lager gescoord. Dat scoort beter omdat er minder suiker in zit. Dus dan zie je dat er dingen zijn die ze toch moeten versimpelen om het tot een score te maken. Mm-hmm. Dat betekent dat je heel veel voorbeelden kan hebben waarbij je denkt, hey, dat klopt eigenlijk niet. Daar kan je makkelijk verhalen over maken. Maar dat ondermijnt ook. Je hebt eigenlijk een heel groot vertrouwen in deskundigen nodig om te begrijpen hoe het precies zit. Mm-hmm. En zegt, oh, dit oordeel is het. En je ziet natuurlijk tegelijkertijd in gezondheid, ja. Bij de pandemie hebben we dat ook gezien, dat het vertrouwen in deskundigen eigenlijk voor een deel ondermijnd wordt. En ik vind het interessant om te kijken hoe jouw journalistiek ermee omgaat. Want het betekent dat als je laat zien dat het soms heel raar uitpakt, dan ondermijn je het eigenlijk. En tegelijkertijd is het juist van belang dat je ook hele ingewikkelde dingen, zoals hoe die score precies tot stand komt, om je daarin te verdiepen. En ook hoe fabrikanten vervolgens mm-hmm. proberen het systeem van de scores zo te gebruiken dat opeens hun product net iets beter scoort. Door bijvoorbeeld fruit toe te voegen voegen. Ja. Waardoor het een betere score is. Zie jij nu in de media veel bericht hierover als het gaat over de uitleg, hè? Dat ze zich te veel focussen op die extreme? Nee, kijk. Op die gekke dingen? Het is heel verleidelijk om dat te doen. Ja. Ik bedoel mijn journalistieke blik ook. Dat als ik dat lees over die drop, denk ik, nou, dat is eigenlijk toch heel raar. En datzelfde geldt op het moment eerder al wordt gezegd van hey, als ze een zuivelproduct toevoegt aan iets wat suiker heeft, dat het dan niet meetelt voor belasting. Dus dat zijn dingen die zijn grensgevallen. En voor het weet ga je daarop in. Ja. Terwijl ik zou het interessante verhaal vinden, is van op welke manier proberen eigenlijk voedselproducenten het systeem van de Nutri-score te gebruiken om zelf beter uit te doen. Nou, daar moet je je echt in die systemen verdiepen. En dan krijg je ook het idee over van, nou, werkt dat dan? Want voor een deel is de bedoeling dat ze... Ja. Dat, en doet de journalistiek dat dan te weinig? Nou, het is veel ingewikkelder. Ja. Herken je dat, Henrike, die kritiek? Ja, ik herken het wel, maar ik vind het wel grappig om te vermelden in dit verband dat wij bezoek hebben gekregen van het PR-bureau van het ministerie van Volksgezondheid om ons uitgebreid uitleg te doen onder het genot van een ontbijtje over hoe die Nutri-score werkte. Met allemaal A-producten, dat ontbijtje. Nee, dat wel. Nee, niet A. Je moet de producten onderlinkt laten zien. Nou, doe je dit weer verkeerd. Ik moet wel zeggen dat ik na dat ontbijt niet heel veel wijzer ben geworden. Omdat er een aantal, nou ja, PR dames dit aan ons aan het uitleggen waren, daar ook niet zo heel erg goed in slaagden. Natuurlijk heel veel kritische vragen kregen van ons. Dus wij de deur uitliepen en dachten, ja, nou snappen we het eigenlijk nog steeds niet. En bovendien hebben ze helemaal niet hun best gedaan om dit voor kinderen inzichtelijk te maken. Ja. Maar dan moet je dus wel heel erg diep in de materie duiken, die deskundigheid snappen hoe fabrikanten hierop reageren. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon wetenschapsjournalist zijn. Mm-hmm. Ik heb hem niet zitten op de redactie, dus wij hebben dit onderwerp even aan ons voorbij laten gaan. Ja. En Pieter, de media kunnen er niks aan doen, toch, dat het systeem zo ingewikkeld is? Nee, omdat als je het uitlegt, dat je dan dus uiteindelijk uitkomt bij die extreme, om aan te tonen hoe het werkt. Nou, kijk, voor een deel is het systeem zelf heeft dezelfde taak als journalisten, namelijk dat ze proberen iets wat heel ingewikkeld is, proberen eenvoudig te maken, namelijk met een A, B, C, D, E score. En voor een deel moet journalisten dat ook doen. Dus die proberen te kijken, hoe kan ik het duidelijk maken? Nou, dan weet je dus dat suiker is slecht voor je, zout is slecht voor je, verzadigd slecht, vet is slecht voor je. Daar wordt een berekening over gemaakt. En er zijn dingen die goed voor je zijn. Dus vezelrijk voedsel en eiwitten. Dus dat wordt eruit. Maar eigenlijk hoe er dan vervolgens strategisch mee omgegaan wordt, dat vind ik interessant. En ik denk dat journalistiek en ook hoe er gelobbyd wordt, omdat bepaalde dingen er wel in opnemen of niet in opnemen. Ja, dat zou ik interessant kiezen vinden. Zelf, hè, of ze die scores willen hebben. En als ze dan dat willen, moet het op alle producten die ze op de markt brengen. Ja. En dan gaan ze dus zitten goochelen met ingrediënten, een beetje suiker hier en een beetje melk daar, om de scores te beïnvloeden. Dat is inderdaad interessant om uit te leggen. Kees, hoe luister jij hiernaar? Moet de media dit uitleggen? Hoe dit systeem werkt, is dat een verantwoordelijkheid voor de media? Of is het verantwoordelijk voor de media om nou vooral eigenlijk verder te kijken dan de uitleg van het systeem? Ik heb de neiging natuurlijk qua beroep overal iets van te vinden. Maar ik vind dit best wel een lastig issue. Behalve één ding, dat ik denk, wij zitten iets wat eigenlijk niet goed is, toch steeds te verkopen alsof het wel goed is. Door een beetje minder van dit en een beetje meer van dat. En ik gewoon als consument, als ik boodschappen doe, verbaast me elke dag weer dat als je naar zo'n biologische winkel gaat, dat die voor mensen met een laag inkomen niet te betalen is. En de Albert Heijn wel. En er is één heel makkelijke regel. Door die BTW veel lager te doen bij gezond voedsel en ongezond voedsel veel duurder te maken. En dan is een deel van het probleem opgelost. Ja. En ik denk dat het andere journalistieke verhaal. Er is een keuze gemaakt om bewustwording te doen in plaats van normeren. Ik bedoel, bij andere producten kan ook worden gezegd, bij stofzuigers is het een groot succes geweest om gewoon te normeren hoeveel wat ze mogen gebruiken, omdat je daarmee beter voor het milieu is. Dus je kan ook kijken van, hey, zijn er sommige dingen gewoon zo ongezond dat je ze moet normeren? Exact. De Israëlische premier wil direct af van zender Al Jazeera, nu er een wet is aangenomen die dat mogelijk maakt. Kees, snap je dat hij dat wil? Nou, ik snap zo langzamerhand wel heel veel van wat hij wil. Maar ik snap niet dat wij dat allemaal maar laten gebeuren. Ook qua wereld. Er is toch wel een grens bereikt, volgens mij. Ik vind dit wel heel ver gaan. Ik snap dat je als Netanyahu de berichtgeving van Al Jazeera niet prettig vindt, omdat daar toch een deel, ik zeg niet de hele, maar een deel van de werkelijkheid beschikbaar is voor ons allemaal en ook in Israël. En ik kijk best wel vaak naar Al Jazeera en ik kijk er niet naar, oh, wat erg, het zal allemaal wel zo zijn wat ik zie. Want ook daar wordt op een bepaalde manier natuurlijk de ellende die we daar voorbij zien trekken, in een bepaald frame gestopt. Maar ik vind het allemaal wel heel ver gaan. Gisteren zag ik op één in een poging dit onmogelijke onderwerp Gaza-Israël in een discussie op kousenvoeten te vatten, zodat ze elkaar niet naar de strot zouden vliegen tijdens de discussie. Nou, op zich is dat wel gelukt, maar er is gewoon één ding waar ik verbaas van, kan het nog erger allemaal daar? Ja, Amerika raadt Netanyahu wel af dit te doen. Henrique, denk je dat het zin heeft? Nou, dat weet ik niet. Ze moet Amerika natuurlijk wel te vriend houden. Dat vind ik ook altijd een heel ingewikkeld onderdeel van dit hele conflict. In hoeverre daar inderdaad sprake is van goede vriendschap of alleen maar politieke redenen om wel of niet steun uit te spreken. Wat ik eigenlijk belangrijker vind is dat ik heb nu al het gevoel dat de Israëlische bevolking, net zoals de Russen in Rusland, ongelooflijk weinig toegang krijgen tot onafhankelijke journalistiek. En dan denk ik, nou ja, wat voor een kleur er soms misschien ook zit in de Al Jazeera berichtgeving, die zit ook in een heleboel westerse berichtgeving. Ik denk dat het belangrijk is dat dat wel beschikbaar blijft voor de Israëlische bevolking. Want ik hoor soms verhalen van mensen dat ik denk, oh, die leven echt onder een steen. Nee, ja. Ze krijgen gewoon niet genoeg objectief nieuws. Pieter, hoe luister jij naar? Ja, de waarheid is de eerste slachtoffer van de oorlog. Er wordt wel gezegd. En dat is hier een voorbeeld van. En wat ik eigenlijk nog ernstiger. Kijk, het is een teken van de autocratische neiging die er ontstaat in Israël. Dus dat je gewoon onwelkom nieuws probeert buiten te bannen. Maar ook, het is natuurlijk al heel weinig nieuws dat we uit Gaza krijgen. Dus als je weet dat er al 103 journalisten zijn vermoord daar, dat is dat het heel gevaarlijk is. En dat betekent dat we eigenlijk minder weten. En dat een zender die er wel probeert om te laten zien wat er gebeurt, misschien met een bepaalde bril of met een bepaalde kleur. Maar het lijkt me in ieder geval goed dat we weten wat daar gebeurt. Want dat is verschrikkelijk. Ja, dat is natuurlijk precies de reden dat Netanyahu niet wil dat die beelden naar de Israëlische bevolking uitkomen, maar dat is inderdaad voor ons allemaal wel heel belangrijk dat ze er zitten en kunnen blijven uitzenden. Ja. Wij kunnen blijven kijken. Ja, tegelijkertijd, Kees, in Europa waren er sancties of zelfs een verbod ingesteld tegen Russische zenders, toch? RT bijvoorbeeld en Sputnik. Ik dacht inderdaad dat je daar al mee zou komen. Nou ja, dat is ook een heel vergaande stap, maar we hebben het over ondermijning en polarisatie bevorderen en desinformatie. En dat waren wel zenders die dat echt als opdracht hadden. Maar zal Netanyahu niet hetzelfde betogen nu? Want jij zegt, we moeten dit met z'n allen hebben. We moeten hier wat van zeggen. Nou, het gaat te ver, maar dan denk ik, ja, dan kun je de bal makkelijk terugkaatsen. Nou, ik ken ook mensen die bij Al Jazeera werken. En dat vind ik echt op heel veel momenten gewoon hele goede journalistiek. En daar wordt journalistiek bedreven. Toch voor een belangrijk deel op de bij ons bekende journalistieke waarden en normen. En los van de kleur en het accent leggen, vind ik dat toch wel iets anders dan de vergelijking met die spreekbuizen van de Russen. Henrique, jullie werken met Kids Week met een fixer in Gaza. Die is vertrokken. Ja, we kregen berichten dit weekend dat hij met zijn gezin, dat het hem is gelukt om naar Egypte te ontkomen. Wat ik heel erg fijn voor hem vind en zijn gezin. Dat is natuurlijk niet velen gegeven. Ik vind het nog steeds interessant om te proberen te achterhalen hoe dat gelukt is. Ik probeer hem te bellen, maar hij is geloof ik vooral aan het slapen. Ja. Betekent wel weer een paar ogen minder daar. En, ja, wat betekent dat voor jullie berichtgeving? Nou, dat we in ieder geval niet meer direct bericht kunnen geven uit het gebied. Want wat ik ook al net met de redacteur, die veel contact met hem heeft, wil bespreken, is dat hij nog steeds berichten post uit Gaza, maar er zelf niet meer zit. Ja, dan wordt het wel heel erg berichtje van berichtje van berichtje. Vind ik wel een beetje link. Dus het is jammer, maar nogmaals, ik ben blij dat hij veilig is. Ja, gisteren maakte op één een speciale uitzending over het conflict. Ja. En Henrique, jij werd aan het denken gezet door Han ten Broeke, die daar te gast was. Hij zei, hij had het over verslag doen van de feiten. En dat trof jou. Waarom? Nou, wat mij vooral trof is dat daarvoor zagen we een aantal foto's die door de gasten, inderdaad een ingewikkelde discussie, maar goed voorgeproduceerd. Alle gasten mochten een nieuwsfoto laten zien uit het oorlogsverhaal. En bijna iedereen bracht een verschrikkelijke foto met veel emotie en slachtoffer en pijn en geweld. En hij liet een foto zien van een transport van allerlei trucks. Ja. En zei, ik heb juist niet voor een emotionele foto gekozen, maar voor een feitelijke leuke foto, voor zover je die dan helemaal mag geloven. Dat snap ik ook heus wel. Maar het trof mij omdat ik dacht, ja, wij als Kidsweek hebben maken de keuze om vaak de menselijke verhalen te vertellen. Die feitelijke informatie wat net iets boven het nieuws hangt, gaat kinderen boven de pet. Maar daarmee maken we ons misschien ook wel schuldig aan vooral de emotie laten zien en de gevolgen en de feitelijke informatie wat minder. Dus dat vond ik vooral interessant aan wat hij zei. Laten we kijken welke bronnen hebben we en laten we zoveel mogelijk feiten bij elkaar verzamelen. Kees, herken je dat? Ja, nou zeker. Het was ook een goede poging om daar het accent op te leggen. Maar blijft toch dat wij wel heel veel feiten al wel zien. Hè? Maar ook inderdaad, ik zag gisteren een scène op Al Jazeera. Een jonge moeder met een dood kindje wat geblurd was. En ziet u hier om u heen ergens mensen van Hamas. Ziet u in dat ziekenhuis mensen van Hamas? En dan denk ik, dat is nou net die kleuring. Want ik vind het vreselijk waar we naar kijken. Ik vind dat het onmiddellijk moet stoppen. Ik vind dat het veel te ver gaat. En dat je het niet moet vergelijken met een eerder vreselijk moment van Hamas. Maar ik geloof ook weer niet, en Anton Broeken zei dat gisteren trouwens ook, op een voorzichtige manier, dat Israël bijvoorbeeld zo'n ziekenhuis ingaat alleen maar om mensen een beetje neer te knallen. Maar ook omdat er aanwijzingen zijn dat daar Hamas zit. Mijn zus Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp. En die heeft vorige week heeft ze 4 dagen niet gegeten voor de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor het lijden in Gaza. En toen werd er gevraagd door een journalist. Zei ze van, ja, u hebt gezegd dat de trucks worden tegengehouden aan de grens. Ja, de Israëli's zeggen van niet en de VN zegt van wel. Is er een onafhankelijke bron om te kijken wat dat is? Toen zei ze van, ja, de VN is geen partij in dit conflict. Dus de VN is de onafhankelijke bron. En wat je ziet dat er gebeurt, is dat er toch wordt gezegd, oh, de ene zegt dit, de ander zegt dat, dus de waarheid weten we niet. Nee, je moet proberen te kijken, wat is nou de bron van de een en de bron van de ander? Wat is de meest waardevolle bron? Dan is de VN een waardevollere bron dan de Israëlische leger. En daar moet je ook altijd wel erbij zeggen dan. Precies. Ja. Tot zover het Mediaforum van vandaag. Dank Kees Boman en Henrike van Gelder. Wilt u het Mediaforum terugluisteren? Dan kan dat via de podcast Het Mediaforum. En die kunt u vinden op alle streamingsdiensten. Zometeen geven we antwoord op de vraag wat te doen met mensen die door dementie het Nederlands niet meer spreken. Maar nu eerst gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Martijn van Beek. NPO Radio 1. Ajax-directeur Kroes legt zich niet neer bij de beslissing van de Raad van Commissarissen om hem te schorsen. Aanleiding voor dat besluit is dat Kroes 17.000 aandelen van Ajax heeft ingekocht, een week voordat in augustus bekend werd gemaakt dat de club hem wilde benoemen. Volgens Ajax is dat zeer waarschijnlijk handel met voorkennis. Kroes zegt dat hij altijd open is geweest en stapt naar de autoriteit Financiële Markten. Bij een schietpartij op een basisschool in Finland zijn zeker 3 kinderen gewond geraakt. Volgens de politie zijn het allemaal kinderen van 13. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De schietpartij was op een school in de stad Vantaa, ten noorden van de hoofdstad Helsinki. De politie zegt dat er 1 verdachte is aangehouden. Talpa heeft een deal gesloten met Viaplay. SBS 9 gaat vanaf vrijdag verder als Viaplay TV. En op die zender is dan een selectie te zien van het sportaanbod van de streamingsdienst, vertelt Nick Wouters van de economieredactie. Dus je krijgt bijvoorbeeld de kwalificatie van de Formule 1, van de Grand Prix. Je krijgt Premier League voetbal, hoogtepunten van de Chinese Grand Prix. Staat ook al ingepland. En PDC Premier League Darts gaan ze ook live uitzenden. Ik zeg al, sommige dingen zijn live, sommige zijn niet live. Dus het is even zoeken wat ze precies op die zender gaan doen. Viaplay verkeerde al langer in zwaar weer. Vorig jaar stelde het 2 maal het publiceren van kwartaalcijfers uit. En 2 SGP-politici gaan deze week naar Rome om een internationale verklaring tegen draagmoederschap te ondertekenen. Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen en Tweede Kamerlid Diederik van Dijk noemen draagmoederschap een inhumane praktijk. En ze zeggen dat vrouwen worden uitgebuit en gereduceerd tot baarmoeders. Gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat het nu nog vast? Nou, op 2 plekken. Allereerst A6 Emmeloord richting Lelystad, tussen Urk en Zwifterband, 10 minuten file. En op de A16 gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. We hebben het dan over de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Tussen knoop het Klaverpolder en de Drechttunnel is de vertraging ongeveer 10 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. Je bent jong, klaar met de middelbare school. Een nieuwe fase van je leven gaat beginnen. En misschien wil je wel gaan experimenteren met van alles en nog wat. dat kan gelukkig goed gaan. Maar voor de mensen uit het nieuwe BNNVARA-programma Van de Wereld liep het anders. Zij kwamen op jonge leeftijd om het leven door de gevolgen van drank of drugs. En daarvoor zijn hier de maker van het programma, Rodi de Leeuw, en Ton van den Elzen, vader van Isa. Welkom allebei. Fijn Hi. Dat jullie hier zijn vanmorgen. Hi. De eerste aflevering gaat over jouw dochter, Ton. En wij gaan zo meteen uitgebreid haar en ook jullie verhaal horen en hoe die in dat tv-programma terecht is gekomen. Okay. En ook de roep om maatwerk door publieke diensten wordt steeds groter. Maar na de welbekende schandalen kun je je de vraag stellen: kunnen publieke organisaties wel maatwerk leveren? Eduard Schmidt, universitair docent bestuurskunde, is ook hier. Goedemorgen en welkom. Hallo. Ja, jij hebt die vraag gesteld. Het betekent onder meer dat mensen die bij de publieke diensten werken ook vaker de regels moeten breken? Dat klopt inderdaad, want dat is eigenlijk vaak nodig om maatwerk te kunnen leveren. Maar dat is niet gemakkelijk. Nee, dat lijkt me ook heel erg spannend. Wat er allemaal voor nodig is, dat bespreken we zo meteen. Ook met spraakmaker Pieter Hilhorst, die ook mede-auteur is van het Maatwerk Magazine. Dat allemaal zo meteen. Eerst gaan we naar de vraag waarvoor Pieter Hilhorst onze verslaggever op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag hebben we onze verslaggever Marielle Beers naar een plek gestuurd waar ze waarschijnlijk wel wat extra arbeidskrachten kunnen gebruiken. Ja, want de zorg, daar hebben ze altijd handen nodig. Dus ook uitzendkrachten. En vooral de ouderenzorg, want we worden steeds ouder en we hebben dus ook steeds meer ouderenzorg nodig. Daarom ben ik hier ook, ja, je denkt misschien, wat hoor ik daar voor een leuk fluitje op de achtergrond. Nou, dat klopt, de televisie staat hier aan op een Turks kanaal wat een documentaire over herders in de bergen met schapen uitzendt. Want ik ben in het Wereldhuis, Sena El Kadiri. Waar zijn we hier precies? Ja, wij zijn nu momenteel op afdeling Sefkat en dat bevindt zich in het Wereldhuis. En het Wereldhuis staat in Bokstel. In Bokstel, in Brabant, maar dat zou zomaar in Turkije of waar dan ook ter wereld kunnen zijn. Want we zitten hier in een hele exotische sfeer. En dat sluit misschien ook een beetje aan op de vraag van onze spraakmaker Pieter Hilhorst. Want wat wilde u weten? Ja, wat ik wil weten is dat mensen die een tweede taal hebben geleerd, het Nederlands als tweede taal hebben, we weten dat mensen die dementeren of die last krijgen van dementie, dat die op een gegeven moment hun tweede taal kunnen verliezen en dan alleen nog maar de eerste taal spreken. En ik vroeg me af hoe dat gaat in de zorg. Nou, dat is prima dat we dan hier staan. Want ze doen hier eigenlijk als een van de eerste in Nederland aan cultuursensitieve zorg, zo heet dat. En dat is, wat is dat eigenlijk, Senna? Nou ja, cultuursensitieve zorg is eigenlijk zorg bieden aan de cliënten op maat. Dan kun je denken aan taal, aan voeding, bepaalde normen en waarden die de cliënten hebben. En dat pas je eigenlijk gewoon op aan. En in het geval van hier zitten mensen die niet in Nederland zijn geboren. Klopt. U zei net Marokko, Turkije. Ja. Mensen die ook geen Nederlands spreken of slecht Nederlands spreken. Of misschien wel Nederlands hebben gesproken, maar dat niet goed meer kunnen. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, eigenlijk inderdaad, even terug te komen op de vraag. Meestal raken de cliënten, zodra ze beginnen te dementeren, vaak de taal ook kwijt. En dan pakken ze terug naar de eigen moedertaal. Wij hebben een enorme diversiteit binnen het team. Die eigenlijk collega's die allemaal een eigen taal praten. Of dat nou Arabisch, Turks, Berbers, Koerdisch. We zijn wat dat betreft wel heel erg goed bezet binnen het team. Wij zetten eigenlijk altijd wel een collega in die hetzelfde taal spreekt. Om zo uit te vogelen wat de cliënt graag zou willen. Maar nu zit er hier een collega, Tanja. We gaan misschien zo nog even met haar praten. Die is Nederlands. Tanja is Nederlands, inderdaad. Dat is onze welzijnmedewerkster en / Mimakker. Tanja, die spreekt Nederlands, maar in sommige gevallen doet taal er eigenlijk niet meer toe. En taal maakt dan plaats voor aanrakingen, voor mimiek, voor bepaalde zachte tonen en niet meer eens zozeer de taal. En Tanja doet dat eigenlijk door wat we nu zien. Tanja biedt een bolletje wol aan een cliënt. En ik kan heel erg herkenbaar zijn, waarbij de cliënt soms uren bezig kan zijn met het bolletje wol. Herkenbare dingen doen er heel goed. Ik mag haar even iets vragen, dus ik loop nu even naar Tanja toe. Want ik zag net, u bent live op Radio 1, zeg ik er even bij. U bent hier met een soort, loodgieters, buizen bezig? Het zijn buizen waar ik zie dat meneer daar dus mee bezig is in zijn eigen beleving. Dus ik zie dat hij dit leuk vindt om te doen. Want u spreekt zijn taal niet? Nee, maar ik zie natuurlijk alles aan hem. Nou, kijkt hij naar mij. Ja, we hebben het over mij, u. Ja. Ja, kijk, en ik zie wat dat hij doet en daar speel ik op in. Vindt u het moeilijk om te communiceren met mensen waar u de taal niet spreekt? Nee, dat is niet moeilijk. Dat is gewoon goed observeren. En je hoort, je ziet de houdingen, je ziet de manier van kijken. Als ze praten, dan hoor ik wel de tonen en de manier. Of ze boos zijn of blij. Of je combineer je met wat je nog meer ziet. Dus het is helemaal niet moeilijk als je de taal niet kent. Nou, dat is, denk ik, meneer Hilhorst, een hoopgevend antwoord. Dank u wel, Tanja. U kunt weer verder met het werk. Oh, wow, bijna over een mevrouw met een rolstoel heen gestruikeld. Dat moet niet. Maar dat is het, hè? Het is maatwerk. Het is maatwerk, zeker weten. En elke cliënt heeft iets anders nodig dan een ander. En of het nou een man is, heeft vaak ook wel een andere benaderingswijze nodig dan bijvoorbeeld een vrouw. Vrouwen hebben met name vroeger altijd binnen het huishouden gewerkt. Dus dan zou je daar iets mee kunnen gaan doen. Mannen hebben vroeger veel in het leger of buiten in het platteland gewerkt. Dus die hebben ook weer een heel andere benadering nodig. En zo ben je eigenlijk continu aan het aanpassen. Nou, dit sluit natuurlijk prachtig aan bij het thema van het gesprek van straks. Meneer Hilhorst, maatwerk, ook in de zorg. Ook voor mensen die hun taal, hun Nederlands niet meer spreken, maar wel hun oude taal of misschien helemaal geen taal meer. Dankjewel. Ik vind het heel mooi en mooi dat ook Tanja vertelt van ja, maar als ik een taal niet spreek, kan ik nog wel contact maken. Dat vind ik heel mooi. En het andere is, wat ik goed vind wat Senna vertelt, is dat er in het Wereldhuis echt geprobeerd wordt om te zorgen dat de mensen die er zitten en de mensen die er werken een afspiegeling van elkaar zijn, zodat je contact kan maken. Want dat is heel belangrijk op het moment dat mensen ouder worden en aan dementie beginnen te lijden. En ik denk wel dat er soms bij beleidsmakers een terughoudendheid is om te kijken van, hé, wacht even, willen we wel dat, bij wijze van spreken, mensen van een bepaalde achtergrond ook met elkaar in een huis zitten? Nou ja, en ik zou denken dat je dat moet aanmoedigen. Dat het eigenlijk goed is. Ik weet in Amsterdam dat er een prachtige een woonvoorziening is voor ouderen, waar Iraanse ouderen zitten. Die zeggen, ja, het is toch prettig op het moment dat wij dan in onze eigen taal kunnen spreken. Daar is soms wat terughoudendheid bij. En ik zou zeggen, laat die varen. Ja, geeft ze ook een veiliger gevoel. Ja. Ja. Marielle Beers, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. 17-jarige jongen overleed door vervuilde ecstasy. Doden op dancefeest Amsterdam. Gevonden lichaam in Groningen is van vermiste student. Een 18-jarige vrouw uit Os overleden na drugsgebruik. Wat zijn de verhalen achter dit soort nieuwsberichten? Voor de vierdelige docuserie Van de Wereld dook BNNVARA in die verhalen. Ik kijk haar in haar ogen en ik zag eigenlijk meteen een verdwaasde blik. Er is een lichaam gevonden in de gracht met een rode onesie schijnbaar. Ouders moeten niet hun kinderen wegbrengen, dat is niet de bedoeling. Hij was wel moe, maar hij ging naar een awakening in de gashouder. Morgens werd er aanhoudelijk gebeld en stond de politie daar. Wij dachten, wat kan er misgaan, maar er blijkt wel degelijk iets mis te kunnen gaan. Het was echt een hele goede vriendin van mij en als je die dan moet achterlaten in het ziekenhuis. Wij zijn toen gelijk naar het ziekenhuis gereden. Ik denk, dat is niet goed. Dat moment hoop je toch op een wonder. Om hierover te praten zitten bij mij aan tafel de maker Rodi de Leeuw en Ton van den Elzen, de vader van Isa, die op 18-jarige leeftijd overleed in 2022. En over haar gaat de eerste aflevering. Rodi, ik begin met jou. Het verhaal vertellen achter de krantenkoppen. Waarom vonden jullie dat belangrijk om te doen? Nou, omdat we toch wel merken natuurlijk dat als die krantenkoppen online komen, hoe mensen daarop reageren als eigen schuld, junkie, weet je wel. Hele heftige reacties eigenlijk vanuit de maatschappij. Dus we vonden het heel erg belangrijk om eigenlijk die verhalen een gezicht te geven. Om te vertellen, wie zijn deze mensen? Wat is er precies gebeurd? En ook om te laten zien dat het ook mensen zijn. En dat er dus zeg maar dat het noodlottige ongevallen zijn. En dat er eigenlijk soort van vaak eigenlijk sprake is van, ja, van domme pech. Dat er een situatie ontstaat die vaak ook voorkomen als kunnen worden. Ja. En dat het dan helaas is dat dan zo is gelopen, zeg maar. En dat we het belangrijk vinden om dat te vertellen. Ton, toen Rodi jullie benaderde, wist je toen meteen, ik wil meedoen? Ja, daar heb ik een moment over na hoeven te denken. We hadden al enkele dingen gedaan voordat we met Rodi en BNNVARA aan zee gingen. Maar wij vinden het zo belangrijk om het verhaal van Isa en de gevaren van ecstasy te vertellen. Dat we daar eigenlijk direct ja op hebben gezegd. Ja. Kun je vertellen wat er met haar is gebeurd? Isa is met 4 vriendinnen naar een dancefeest gegaan in Bokstel. En ze hadden van tevoren, ze waren al enkele keer op dancefeesten geweest en dan hadden ze niks gebruikt. En nu wilden ze een stapje verder gaan en ze hadden bedacht, we kopen ecstasy-tabletjes en die gaan we daar gebruiken. Nou, daar heeft Isa en nog een vriendin hebben dat samen gedaan en ja, dat is noodlottig afgelopen. Isa is thuisgekomen, was helemaal van de wereld, helemaal verstijfd. We hebben de huisartsenpost gebeld. Nou, leg ze maar naar bed. Niks aan de hand, werd ons verteld. Toen ging het nog fout. Weer gebeld, mochten we naar de huisartsenpost komen. De dokter deed heel lacherig tegen ons. Jullie zijn maar, jullie ouders snappen er niks van. Het is maar ecstasy, hoort er allemaal bij. Ga maar weer naar huis. We zijn weer naar huis gereden. Isa ligt boven op bed. En ik probeer haar in een zijligging te leggen. In verband met braken. En ja, ze stopt mijn adem. Ik heb ze vast haar hoofd en ze stopt. En toen zijn de hulpdiensten gekomen. Eerst heeft mijn vrouw nog gereanimeerd. De hulpdiensten zijn gekomen. Uiteindelijk is ze vervoerd naar het IC in Nijmegen van het Radboud ziekenhuis. En daar hoorden wij eigenlijk direct dat het een watervergiftiging was. Ja, dat kan gebeuren als je ecstasy hebt gebruikt, dat je dan te veel water drinkt. Als je te veel water drinkt, ook als je geen ecstasy gebruikt hebt, kun je een watervergiftiging krijgen. Maar door ecstasy neemt het dorstgevoel toe. Ja. En je kunt niet plassen, dus dat werkt dubbel op. Ja. Ja, en toen werd dus duidelijk dat het echt helemaal mis was. Ook voor de vriendinnen van Isa, de dag na het festival. Maandag in de ochtend, ik liep eigenlijk net de klas in. En toen kreeg ik een bericht, soms zag ik Hey Sophie staan. En toen bleek het de zus van Isa te zijn, Anouk. Toen was ik helemaal in shock in de klas. En toen vertelde ze dat Isa dan in coma lag. Ik heb me wel heel lang heel schuldig gevoeld. En dan ook vooral naar de familie. Ook toen wij wouden kijken bij Isa, toen ze in coma lag. En toen heb ik ook nog echt gevraagd, weet je zeker dat ik mag komen? Ik had eigenlijk verwacht dat ik niet meer welkom zou zijn. En dat had ik ook goed begrepen. Maar de familie ving mij heel lief op en daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Ja, hoe is het om terug te horen? Moeilijk. Vooral dat laatste stuk, de Guus. Guus... die vertelt dat ze dachten dat wij heel boos op haar zouden zijn. En dat is eigenlijk pas naar voren gekomen bij het maken van de documentaire. En daar zien wij dat ook voor de eerste keer en dat breekt mijn hart. Oh, dat wisten jullie niet? Nee. Want jullie zagen ze wel nog, die vriendinnen. Ja, ja. Maar die angst dat wij boos zouden zijn, die is nooit tegen ons uitgesproken. Of daar zijn wij aan voorbij gegaan. Want je leeft natuurlijk in een soort roes op dat moment. Dus je krijgt veel dingen niet mee. Maar dat was wel confronterend, die dag dat we dat hier de eerste keer weer gingen kijken. Ja. Rody, dit fragment blijft jou elke keer ontroeren, hè? Ja, nou, hetzelfde wat eigenlijk Anton zegt. Ik vind het zo heftig dat je eigenlijk soort van de rest van je leven getekend bent als jong meisje, weet je wel. En dat je dat schuldgevoel de rest van je leven ook waarschijnlijk bij je draagt. Maar tegelijkertijd kan zij er niks aan doen, weet je. En dus ik vind het heel mooi en heel dapper van Guus dat zij dit heeft durven uit te spreken. Ook, ik vind dat heel erg, heel erg knap van haar dat ze dat heeft gedaan. En ik denk dat het ook voor haar ook wel een soort van een stukje traumaverwerking is om dat uit te kunnen spreken op zo'n manier. En dat we het daar daarna ook met elkaar nog over kunnen hebben. Mm-hmm. En dat we dan, toen we dat gingen kijken bij Ton thuis met alle vriendinnen en de familie, dat er ook nog even geknuffeld kan worden, weet je wel. Dat er even liefde getoond kon worden naar elkaar om te zeggen het is goed. Weet je wel. Ja. Dus dat is een belangrijke bijdrage toch, extra bijdrage die je levert op zo'n manier aan dit programma. Want ik begreep ook, Ton, dat ook je zoon zich opgelucht voelde nadat hij met Rody had gesproken. Ja. Sander, dat is de middelste. En die heeft die uitsnijden gewoon wat moeilijker. Misschien een stoere jongen, maar we merkten gewoon dat daar het verdriet wat verder weg zat. En toen kwam Rody bij ons de gesprekken houden met iedereen. En wij zagen Sander gewoon opgelucht uit dat gesprek komen. Die had eindelijk iemand gevonden die dezelfde taal sprak als hij. Mm-hmm. En dat is toch belangrijk. Ja. Het is nu 2 jaar geleden. Ja, bijna. Het is oktober. Heb je al tijd gehad om te rouwen? Ja en nee. ja, door wij rouwen ook door dit soort dingen die we doen. Hè. Dat is voor ons een soort, ja, wij zien dat als een soort verwerking. We hebben een boodschap te vertellen. En jullie hebben een missie. We hebben zeker een missie, maar het is ook ja, helend. Ook voor alles om ons heen, hè. Onze vriendinnen en onze, de kinderen en mijn vrouw. Niet kunnen verwerken, niet trauma, dat zit er nog. Omdat het is nog niet afgesloten. Hè. Er lopen nog allerlei zaken, ook met een advocaat ten opzichte van je huisartsenpost. En pas als dat allemaal afgesloten is, dan denk ik dat wij toekomen aan rouw. Hè. Die vijf fasen van rouw, ik denk dat wij nu bij de tweede zitten. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Ja. En jullie gaan nu ook regelmatig langs op scholen. Ja. Wat proberen jullie daar duidelijk te maken vooral? Dat je dood kunt gaan van water drinken. Ja, dat klinkt heel hard, maar dat is wel eigenlijk de boodschap die we vertellen. En we hebben gemerkt dat de meeste jongeren het niet weten. Mm-hmm. Dat zie je ook in de reacties op diverse Facebook en Instagram posten. Ze hebben er nog nooit van gehoord. Daar komt nog bij dat je. Er zijn ook mensen die denken dat ze het allemaal wel weten. En die lopen misschien wel het grootste gevaar. Want ondanks dat onze meiden het wisten, Isa en haar vriendinnen, is het ze toch overkomen. Hè? Ja. Ze hebben van tevoren nog in de trein elkaar op aangesproken: drink niet te veel water. Ze vertellen ook in de documentaire: ja. We hebben nog opgezocht op internet de do's en don'ts. En toch is het ze overkomen. In het ziekenhuis dachten ze 5 à 6 liter water op een meisje van 1,40 en 65 kilo. Ja. Dus dat is gewoon heel erg veel. Ja. Pieter Hilhorst, je hebt 2 kinderen van 24 en 29. Ja. Heb je enig inzicht in hun drukgebruik? Nee, nee. Dus ik denk, ik bedoel, ze zijn opgegroeid in Amsterdam. Ik kan me goed voorstellen dat ze dat gebruikt hebben. En dat is het verschrikkelijk als zoiets gebeurt. Ik bedoel, het is, dat is de grootste nachtmerrie die er is. En ik zie ook gelijk, op een bepaalde manier, mijn zus is overleden toen ze 17 was. Die was ook hersendood na een auto-ongeluk. Dus je ziet ook, dat zie je ook gewoon gelijk vormen en hoe verschrikkelijk dat is. En dat is, dat is het ergste wat je kan overkomen als vader. Het ingewikkelde ook aan deze verhalen is natuurlijk dat Isa was verantwoordelijk, heeft opgezocht met haar vriendinnen. Wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen? Ton, jij en je vrouw hebben gesproken met je kinderen over het gebruik van drugs. Ja. Je kunt dit allemaal doen en toch gebeurt het. Ja, ja, het korte antwoord is gewoon ja. Ze denken dat ze de wereld aan kunnen en ze doen het toch. En het gaat vaak gaat het goed. Hè? Ja, het gebeurt heel weinig. Dat is natuurlijk het is, jij zei net van het is een noodlottig ongeval. En dat is het ook. Want het is, ik heb het opgezocht, het is de afgelopen 24 jaar 115 gevallen. Dus het is ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Daar wil ik wel iets over zeggen. Ja? Want dat is de primaire doodsoorzaak die dan vermeld wordt. Hè. Deze zomer waren er ook twee op het in Hilvarenbeek met een hartstilstand, maar dat die hartstilstand komt door gebruik van een drug, dat wordt er niet bij gezegd. Nee. Isa is officieel gestorven aan een hersenoedeem, niet aan ecstasy. Dus die vind jij in de ranglijsten van ecstasy doden. Dus die cijfers kloppen niet volgens denk je? Volgens mij niet, nee. Volgens mij niet. Volgens mij is de primaire doodsoorzaak waar het op gemaakt wordt. En dat is niet altijd drugsgebruik. Maar dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het gebeurt niet heel vaak, omdat jouw verhaal is. Het is verschrikkelijk als dat gebeurt. Het gebeurt 1 op de 10.000 keer. 1 op de 10.000 keer. Maar als het wij gebruiken op onze scholen het vergelijk. Als in de Efteling 1 op de 10.000 ritjes met de achtbaan fout gaat, dan wordt dat ding gesloten. Ja. En hier doen we met z'n allen niks aan. Ja. Ja. Sterker nog, we doen net of dat het heel normaal is. En wij zijn geen tegenstander, maar we doen net of dat het heel normaal is en dat het erbij hoort, zonder onze jeugd de educatie te geven van let op, dit hoort wel en dat hoort niet. Want uit onderzoek van Eén Vandaag bleek vorig jaar nog dat bijna de helft van de jongeren tussen de 18 en 34 af en toe harddrugs gebruiken prima vindt. Hè. De gedachte is dan ook vaak, alcohol is schadelijker dan een pilletje. Het is ook duurder, dus waarom niet? Rody, is dat ook een van de redenen waarom jullie deze serie hebben gemaakt? Zeker. We zagen natuurlijk met de corona dat er eigenlijk een stijgende lijn was dat jongeren uit verveling drugs gingen gebruiken. En ook het, dat onderzoek van Eén Vandaag laat inderdaad zien dat er wordt genormaliseerd onder jongeren. En dat het heel normaal is om eigenlijk, zeg maar, drugs te gebruiken. Mm-hmm. En tegelijkertijd zie je dat er op scholen eigenlijk weinig over wordt gesproken. En dat eigenlijk leeftijdsgenoten zijn soort van, hebben een voorlichtende rol aan elkaar. En dat is eigenlijk niet goed. Ik denk dat het heel goed juist is om op scholen de gevaar te bespreken. Dat moet die soort van almanak worden om hoe je drugs moet gebruiken. Want wat je ziet is dat ouders eigenlijk uit een andere generatie komen. En die hebben dan nog nooit zoiets gedaan. Weet je wel? En we hebben nu eigenlijk een soort van een generatie van jongeren die, waarvan het heel erg normaal is. Dus er is ook een soort van een kloof. Ja. Weet je wel? Jij zegt ook, ik weet eigenlijk niet of hoe dat precies zit bij mijn kinderen. En dat zien we eigenlijk best wel veel terug. Maar in dit geval hebben we toch natuurlijk wel een gesprek gehad met Lisa en met de familie. Ja. Maar heb je ook toen die kloof ervaren, Ton, of niet? Nee. Wij dachten dat we volgens wat wij wisten een redelijk gesprek voeren. Maar ons gesprek was ook gebaseerd dat mijn vrouw en ik niet begrepen dat je een pilletje waarvan je niet weet wat erin zit zomaar kunt innemen. Dat snapten wij al niet. En we hebben toen ook niet zo specifiek over bijwerkingen en zo gehad. Nee. Want wij wisten toen helemaal niks. Hè. Mm. Ondertussen weten we best veel. Maar toen... Ja, met alles wat je nu weet, had je dan een ander gesprek gevoerd, denk je? En was dat anders verlopen, zo'n gesprek? Ja, ik denk dat het misschien in de basis nog hetzelfde gesprek zou zijn geweest als we met de kinderen op school houden. Confronterend hard en de waarheid proberen op tafel te krijgen. En niet oordelen of dat het gebruikt wordt of niet. Want ik wijs erop, mijn vrouw en ik zijn geen tegenstander van ecstasy of zo. Want jullie zeggen niet, gebruik geen drugs. Nee, want wij zijn realist. Wij snappen dat de jeugd op dit moment een uitlaatklep nodig heeft. Dus ze komen uit die coronatijd. Ze ervaren stress. Stress is niet alleen voorbehouden aan volwassenen. Hè. Jeugd heeft dat ook. En ze zoeken een uitlaatklep. En als je naar een festival gaat en je betaalt €50 intree en je moet dan dus nog eens voor €5,5 een biertje kopen, dan kan ik me eigenlijk best voorstellen dat ze voor €3,75 een pilletje pakken om de hele avond op te gaan. Alleen het probleem is, ze zijn niet op de hoogte van de gevaren. Ze denken dat het allemaal kan en dat er geen gevaar aan zit. En dat is niet waar. Nee, Rodi, hoop je dan ook dat deze serie die bewustwording bevordert? Zeker. We hebben ook een mantra voor onszelf geschreven als makers. We willen graag leren van het experimenteren van deze jongeren. En dat we dus ook, zeg maar, ja, het moet gewoon bespreekbaar worden. Want eigenlijk is geen enkel pil is veilig. Er zit altijd een risico aan. Mm-hmm. Dus ik denk dat het goed is om te realiseren. Vond het namelijk ook heel erg belangrijk. Want die krantenkoppen die kwamen eigenlijk na die coronaperiode. Dus heel veel opeens in het nieuws. Dus we vonden het dus belangrijk om daar iets mee te doen. Want we hebben natuurlijk ook Spuitslik als platform. Mm-hmm. En dan laten we eigenlijk zien, nou ja, als je daar wil experimenteren. Op deze manier kan je het enigszins veilig doen. Dan kan je de risico's beperken. Dus tegelijkertijd wilden we ook graag, als dan, zeg maar, deze gevaren dus ook heel erg duidelijk in de media naar voren komen, dan ook die bespreekbaar maken. Ja. Tot slot, aflevering 2 gaat over Wietsen. In 2016 raakte hij op 18-jarige leeftijd na het stappen vermist in Groningen. Hij werd uiteindelijk in de gracht gevonden. Zijn moeder Dorothee mist haar zoon nog altijd enorm, maar denkt ook niet dat het altijd te voorkomen is. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar. Let gewoon op. Maar aan de andere kant, ja, weet je, het leven is er om geleefd te worden. En als je leeft, dan kan er ook iets misgaan. En nogmaals, vaak gaat het goed. En soms gaat het net goed. Maar het gaat niet zo heel vaak fout. En ja, daar moet je ook een beetje vertrouwen in hebben dat het niet gebeurt. Maar ik denk dat iedereen op zijn eigen manier eruit moet halen wat erin zit. Sluit je daar aan, Ton? Ja. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ton van den Elzen en Rodi de Leeuw, jij ook bedankt voor de komst. Het vierdelige programma is vanaf morgen te streamen op NPO Start. Aflevering 1 is morgen om 9:50 te zien op NPO 3. Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals actrice Linda van Dijk, vriend en collega Jeroen Krabbé. Linda was absoluut een toneeldier. En ze had charisma, en ze had talent, en ze was beeldig, en ze was geestig. Toneelcriticus Hanny Alkema. Ogen zo intens blauw, daar ving ze je mee. Dat wist ze zelf ook heel goed, denk ik. buitengewoon sexy. Zoon Jamie Trinité. Zeker de laatste 3 jaar heeft ze eindeloos gereflecteerd op haar leven. In de zin van dat ze zei, ik heb zo'n heerlijk leven geleid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Apeldoorn. De groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Aldi verlaagt de prijzen van groente en fruit aan de lopende band. Sperziebonen 500 gram voor €1,99. Cherrytomaten 250 gram voor €0,99. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor alle prijsverlagingen op aldi.nl/prijsverlagingen. Welke componist bouwt zijn eigen muziektempel waar alleen zijn opera's mogen worden uitgevoerd op zijn eigen festival? Dat is er maar één. Dat is Richard Wagner. Ik reis naar het Duitse Bayreuth om de magie van dit bedevaarsoord zelf te ervaren. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen 8:30, Avrotros, NPO 2. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u er werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. De Groningers met aardbevingsschade zouden pas echt geholpen zijn met maatwerk. Net als de ouders in de toeslagenaffaire. Of werkzoekenden bij het UWV. Of dat maatwerk ook praktisch uitvoerbaar is, dat bespreken we zo. Nu het gevaar is geweken na een schietpartij op een school in Finland. In het NOS-journaal met Martijn van Beek. Op een school in Finland is geschoten. Er zijn 3 gewonden. Het gebeurde in Vantaa, een stad ten noorden van de Finse hoofdstad Helsinki. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, weet jij al meer over hoe die slachtoffers eraan toe zijn? Nee, dat heeft de Finse politie niet gemeld. Ze melden nu alleen 3 personen gewond, allemaal minderjarig. En de dader, is daar meer over bekend? De dader is ook minderjarig. Er is enige verwarring over de leeftijd. Eerder meldde de Finse politie dat zowel dader als leerlingen 12 jaar zijn. Dat heeft de Finse politie ingetrokken. Nu melden ze alleen dat dader en slachtoffers minderjarig zijn. De dader is opgepakt, maar er is nog niets bekend over zijn motief. Er zijn nog steeds kinderen en docenten die zijn opgesloten in de klassen. Die mogen niet allemaal tegelijk naar buiten. Ouders die moeten ook wachten op een afstandje bij school. Mm-hmm. En moeten wachten totdat die kinderen naar buiten worden geëscorteerd door de politie. Ja. Nou is Finland een land met veel wapens, hè? Komen dit soort schietpartijen er vaker voor? Nou, het komt niet vaak voor. En het is inderdaad een land met veel wapens. Omdat de jacht een hele grote rol speelt. Dit soort schietpartijen zijn wel eerder voorgekomen. 17 jaar geleden was er een grote schietpartij in Jokela, 2007. Toen schoot 6 medeleerlingen, de directeur en een schoolverpleegster dood. Pleegde daarna zelfmoord. Een jaar later was er de school shooting in Kauhajoki, Noordwest-Finland. Daarbij schoot een leerling 9 leerlingen dood en ook een medewerker. Ook hij pleegde vervolgens zelfmoord. En dat leidde tot veel discussie over wapengebruik. Mm-hmm. En vervolgens werden de regels aangescherpt. En moesten om een wapenlicentie te krijgen, moet je nu een psychologische test doen. Ook de leeftijdsgrens voor een wapenlicentie werd verhoogd naar 20 in plaats van 18 jaar. Deze schietpartij zal zeker dit soort discussies opnieuw in gang zetten. Ja, Rolien Kroton, dank je wel. Kersverse directeur Kroes van Ajax is het er niet mee eens dat hij per direct door de club is geschorst. Volgens Ajax heeft Kroes aandelen van de club gekocht een week voordat bekend werd dat Ajax hem wilde benoemen. Kroes geeft toe dat hij aandelen heeft gekocht, maar zegt dat de club er ook van wist en dat hij het deed om Ajax er beter van te maken. Hij stapt naar de autoriteit Financiële Markten en wil dat de toezichthouder met een onafhankelijk oordeel komt. In Enschede is een kraanwagen omgevallen. Volgens RTV Oost belandde hij op een busbaan en kwam hij net niet op de rijbaan voor het overige verkeer terecht. Het dak van een fastfoodrestaurant is geraakt. Niemand raakte gewond, de omgeving is afgezet. En hoe de kraanwagen in Enschede kon omvallen is nog niet bekend. Meerdere landen eisen uitleg van Israël over de aanval op hulpverleners in Gaza. Daarbij kwamen 7 medewerkers van een hulporganisatie om het leven. Zij zouden zijn geraakt bij een Israëlische luchtaanval nadat ze een opslagplaats verlieten. 2 SGP-politici gaan deze week naar Rome om een internationale verklaring tegen draagmoederschap te ondertekenen. Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen en Tweede Kamerlid Diederik van Dijk noemen draagmoederschap een inhumane praktijk. En ze zeggen dat vrouwen worden uitgebuit en gereduceerd tot baarmoeders. De aanval op het consulaat van Iran in de Syrische hoofdstad Damascus zal niet zonder gevolgen blijven, heeft de Iraanse president Raisi gezegd. Volgens hem zit Israël achter de aanval. Dat land heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Dit lijkt deel uit te maken van het grotere plan om de macht van Iran en Iraanse pionnen, bondgenoten in de regio in te dammen. Het bombardement van gisteren volgde snel op grote aanvallen van afgelopen vrijdag op Hezbollah-raketdepots in de buitengebieden van Aleppo in Noord-Syrië, waarbij ruim 40 doden vielen, ook grote aanvallen. Bij de explosie gisteren werden 2 Iraanse generaals gedood van de Quds-eenheid, de elitetroepen van de Iraanse revolutionaire garde. Ook 5 Iraanse officieren kwamen om. Na een paar dagen rust gaan de onderhandelingen over een nieuw kabinet weer verder. De informateurs van Zwol en Dijkgraaf zeiden vorige week dat ze optimistisch en positief doorgaan met de gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Er wordt deze week onder meer gepraat over financiën, stikstof, landbouw, natuur, visserij en water. PVV-leider Wilders denkt dat het pittige onderhandelingen zullen worden, maar houdt de hoop dat ze er samen uit zullen komen. Het weer dan. Eerst nog even de zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgen buien. Later vanmiddag vanuit het westen dan weer droger en meer zon. Het waait daarbij flink en het wordt 11 tot 13 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen en dan maxima opnieuw rond 13 graden. Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, hoe is nu op de weg? Ja, vrij goed. Alleen maar drukte in de Bollestreek momenteel. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Voor Hillegom 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Heeft alles te maken met de druk bezochte Keukenhof. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste pianomuziek van alle tijden in Piano Nights. Met op 22 mei pianisten Mike Baudet en Olivia Belli met muziek van Rachmaninoff tot Einaudi. Bestel op concertgebouw.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Vijf tieners uit Glasgow beginnen een band die uitgroeit tot een van de grootste stadionacts van de jaren 80. Simple Minds. Everything is possible. Over een jongensdroom die uitkomt. Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:45, bij de NTR, NPO 2. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is inmiddels 10:58. Dit half uur krijgt u natuurlijk van ons de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de Griekse regering stelt paal en perk aan welk meubilair? Gisteren was het klaar, hadden gewoon geen plek. Maar daar gaan we vandaag niet meer over komen. Want vandaag is het handdoekje leggen, niemand zeggen. En dan hebben we gewoon dit stukje grondgebied voor ons eigen vandaag. Oh, deze plek is eigenlijk nog beter. Even mijn spullen weer pakken, jongens. Ik ga hier liggen. Zo Hollands dit. Tegen 11:30 het antwoord ook voor de gasten hier aan tafel. Want ik zie een klein beetje verwarring nog. Wie zitten er aan tafel? Programmamaker Rodi de Leeuw en Tonne van den Elzen ook. Hij is vader van Isa. En zij vertelde net het indrukwekkende verhaal van jonge mensen die om het leven komen door drank of drugs. Ook aan tafel, mijn spraakmaker natuurlijk, Pieter Hilhorst en universitair docent bestuurskunde Eduard Schmidt. En jullie zitten klaar om het met ons te hebben over maatwerk. De roep om menselijke maat en maatwerk echoot steeds harder door onze rechtsstaat. Iedere boer kan gewoon voor zichzelf kijken van op welke manier wil ik... Dus maatwerk. Ja. Een maatwerkafspraak met betrekking tot vergroening van die staalfabrieken. Wettelijke werking zonder tussenkomst van eigen wet en regelgeving die maatwerk mogelijk maakt, terwijl maatwerk nodig is. Om te kijken van hoe kunnen we met elkaar komen tot een maatwerkoplossing. De regio het nodig heeft, hè. Je moet ook maatwerk toepassen, maar dat moet, je kan nooit Amsterdam met Maastricht vergelijken. De roep in Den Haag is om nog meer maatwerk toe te passen. De roep om maatwerk door publieke diensten wordt steeds groter. U hoort het al, maar na de welbekende schandalen kun je je de vraag stellen: kunnen publieke organisaties wel maatwerk leveren? En wat is daarvoor nodig? Eduard Schmidt is universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en deed daar samen met twee collega's onderzoek naar. Ja, Eduard, veel ambtenaren voelen zich vaak onprettig bij alle regels die ze moeten volgen. Ze krijgen er soms zelfs buikpijn van als ze zien wat het effect is. Wat zit ze dan in de weg om maatwerk te bieden, zou je zeggen? Ja, maatwerk is veel ingewikkelder dan het eigenlijk klinkt. Hè? Want het wordt vaak gebruikt als toverwoord voor van alles nog wat er mis is bij de dienstverlening voor de overheid. Maar er zijn allerlei redenen om dat niet te doen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld te maken met aantallen dossiers die je bijvoorbeeld als ambtenaar binnen een bepaalde tijd moet afronden. En maatwerk kost extra tijd die je dan bijvoorbeeld niet hebt. Het kan zijn dat je niet zeker bent of je maatwerk mag toepassen, of je daarvoor teruggefloten wordt. En wij proberen met ons onderzoek dus eigenlijk te kijken wat nou de voorwaarden zijn voor mensen bij overheidsorganisaties om wel maatwerk te kunnen leveren. Ja, want er zijn dus regels, Pieter Hilhorst, die hebben we niet voor niks, zou je zeggen, in dit land. Maar die kunnen ook tegen elkaar gaan werken. En dan moet je dus eigenlijk als ambtenaar, wil je het juiste doen, moet je een van die regels breken. Kun je een goed voorbeeld daarvan noemen? Als ik een voorbeeld geef, ik ben tijdlang landelijk projectleider geweest van de City Eenvoudig Maatwerk, waarin 8 gemeenten en 1 regio probeert om te kijken hoe kunnen we maatwerk makkelijker maken. Nou, een voorbeeld waar je tegenaan loopt is iemand die bij haar vader is gaan wonen, omdat hij de hulp nodig heeft. Die heeft haar eigen huis opgegeven, die heeft een kind, die komen daar wonen. Zij zat zelf in de schulden, ze dacht, oh, dat is slim. Dan heb ik en geen huur, dan kan ik mijn schulden afbetalen, ik kan voor mijn vader zorgen. Nou, dan overlijdt de vader, die wil ze daar blijven wonen. En dan zegt de woningcorporatie, ja, maar wacht even, die woning staat op naam van je vader, je moet hier weg. En dan komt ze in aanraking met een buurteam. En die zegt de buurtteam van ja, dit is, we willen niet dat een moeder met kind op straat komt te staan. Maar de woningcorporatie zegt ja, maar jij wist zelf dat je je eigen woning hebt opgegeven om dat te doen. Nou, dat is nou een voorbeeld waarin eigenlijk van de woningcorporatie maatwerk wordt gevraagd. Want het is niet zo, want dat denkt de woningcorporatie vaak. Mm-hmm. Ja, als we iedereen die bij iemand in huis komt te wonen, die een die ergens woont, ja, dan kunnen we, komt er nooit meer een woning vrij. Yeah. Want voordat je het weet komt er. Maar nou is het de kern van maatwerk, dat je zegt van nee, maar dat, dit is niet een geval wat lijkt op alle andere gevallen. Dit is een ander geval, want dit is namelijk iemand die voor de vader heeft gezorgd, ja, die in de schulden zat. En als je dan gaat, dan zeggen de woningcorporatie zegt dan vaak, ja, maar dat is precedentwerk. Als we dit gaan doen, dan gaat iedereen het doen. En dan zeg je eigenlijk van nou ja, als iedereen die precies ditzelfde is, het mm-hmm. is ook, dan ben ik ervoor dat het navolging krijgt. Dus je zou eigenlijk zeggen, gelijke gevallen moet je gelijk behandelen, maar ja, ongelijke gevallen moet je ook ongelijk behandelen. Ja. En dat is maatwerk. Eduard Smits, zoals gezegd, jullie onderzochten welke invloed leidinggevenden hebben en een veilige werkomgeving op het leveren van maatwerk. Of het van invloed is op die vrijheid die medewerkers voelen, om eens verder te kijken dan de regels. Als we het hebben over veilige werkomgeving, noemen jullie dat psychologische veiligheid? Wat bedoelen jullie daarmee? Nou, psychologische veiligheid is eigenlijk de veiligheid die medewerkers voelen om bijvoorbeeld ja, buiten de lijntjes te kleuren. Misschien eens te experimenteren. Maar ook dat, dat je een fout kan maken. Dat dat ook bespreekbaar kan worden gemaakt zonder dat dat direct tegen je gehouden wordt. En we weten uit onderzoek uit andere domeinen dat die psychologische veiligheid enorm veel positieve effecten heeft op het leervermogen van professionals en organisaties, op innovatie. Mensen worden er ook eigenlijk tevredener van in hun werk. En wij zien dus ook in ons onderzoek dat het maatwerk kan stimuleren. Ja, klinkt volslagen logisch, toch? Dat is het misschien wel. En tegelijkertijd is het nog niet zo makkelijk om zo'n veilige omgeving te creëren. Ja. Want dat vraagt dus ook bijvoorbeeld van leidinggevenden om ja, meer ruimte te geven, waardoor zij misschien ook kwetsbaar worden voor kritiek van hogerop. Ja. Als er bijvoorbeeld maatwerk is geleverd waar dat niet de bedoeling misschien was. Ja, Pieter? Misschien is het wat vaak wordt er gedacht alsof maatwerk één organisatie is. Maar wat je vaak ziet is dat, dus zoals ook bij het voorbeeld van diegene die bij de vader gaat wonen. Mm-hmm. Er is een hulpverlener die wil van een andere instantie iets gedaan krijgen. Dus het is niet eens zozeer dat iemand zelf die ruimte hoeft. Die moet ergens anders een verhaal hebben. Nou, het eerste wat je kan doen is leren hoe je dat verhaal legitimeert. En dat je niet alleen maar kijkt naar van wat is de regel, maar ook mm-hmm. wat is eigenlijk de bedoeling van de wet. En wat betekent het op het moment dat je hier geen maatwerk toepast. Ja. Dus leren maatwerk legitimeren is het eerste. Maar het tweede is, wat je ook kan doen, is zeggen, hey, sommige beslissingen kan je eigenlijk binnen jouw eigen, dat je daar zelf over gaat. Dus soms zijn er kleine bedragen waar je allerlei aanvragen voor moet doen. Terwijl je zo'n klein bedrag zelf kan beslissen, of met je collega's, wat bijvoorbeeld gebeurt met een mini-maatwerkbudget, daar kan je heel veel ellende voorkomen. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven, er is iemand die alleenstaande moeder, die moet opgenomen worden in een ziekenhuis. De kind kan niet thuis blijven, die kan bij een vriendin wonen, maar die vriendin zit in de schuldhulpverlening, heeft weinig geld. Die kan eigenlijk met een klein beetje geld kan dat kind daar worden. Nou, dan is het via dat mini-maatwerkbudget wordt dat voorgesteld in de app. Als twee collega's ja zeggen, kan je dat doen. Nou, dat is een manier waarop je het eigenlijk als organisatie makkelijker maakt om maatwerk te realiseren. En dat moet je wel als organisatie over nadenken. Mm-hmm. En niet alleen maar bij de individuele medewerkers leggen. Nee, maar herken je ook de uitkomst van het onderzoek dat daar een veilige werkomgeving voor nodig is? Dat als je dan die beslissing neemt, daar gaat het over, en hij pakt het, kan natuurlijk ook nog verkeerd uit. Het is organisaties, bijvoorbeeld UWV, vind ik een heel mooi voorbeeld, heeft gezegd, we hebben een maatwerkplaats ingericht voor medewerkers met professionele buikpijn. Dat ze kunnen zien, ik moet iets beslissen volgens de regels, maar ik vind eigenlijk dat dat niet past. Dus ook weer een voorbeeld geven. Heel veel mensen die arbeidsongeschikt worden, die kunnen niet, dat duurt heel lang voordat ze beoordeeld worden. Dan zijn soms na maanden wordt beoordeeld dat ze geen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dan moet ze dat terugbetalen. Maar de regels voor de bijstand, die zijn zo dat je nooit met terugwerkende kracht bijstand kan krijgen. Nou, dan kan je er opeens 8 maanden lang geen inkomen hebben. Dan komen mensen enorm in de problemen. Dan is er een medewerker die zegt, ik krijg er buikpijn van. Ik leg dat neer. En in dit geval is dat opgepakt door de organisatie. Zeg van, en zelfs overlegd met de minister. En is dat kwijtgescholden. En dat is voor meer dan 3000 mensen is dat gedaan. Dus dat is niet één per keer. Maar dan moet je dus wel signaleren dat dit vaker gebeurt. En als organisatie zeggen, en daar gaan wij wat structureels aan doen. Ja. En dat is het allermoeilijkste. Ja? Kijk, in één geval een uitzondering maken is iets anders dan wanneer je op een gegeven moment zegt van, hey, we gaan voor 3000 mensen, gaan we niet terugvorderen waar we eigenlijk wat volgens de regels wel zou moeten. Ja, en dan, ja? Ja, nou ja, wat het lastig ook is, we moeten ook beseffen dat we jarenlang bij overheidsorganisaties heel erg gestuurd hebben op regels volgen, snel dossiers afronden. Dus voor mensen vraagt het een enorme cultuuromslag. Ja, want die regels hebben we niet voor niks. Dat klopt. En regels zijn er natuurlijk deels om te zorgen dat we gelijke gevallen gelijk behandelen. Ze zorgen er ook voor dat medewerkers weten hoe ze bepaalde casus moeten omgaan. Mm-hmm. Dus ze kunnen in die zin onzekerheid weghalen over hoe je je werk moet uitvoeren. Alleen, de vraag is altijd, wanneer sluiten regels nog voldoende aan op de leefwereld van burgers? En wat doen we als dat niet het geval blijkt? En die voorbeelden die Pieter noemt, die komen we ook heel veel tegen in ons onderzoek. Dat er kleine dingen zijn, zoals iemand die net te laat iets aanlevert bij bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, en dan opeens geen recht meer heeft op bepaalde hulp. Ja. Ja, en dan wil je eigenlijk dat er iemand zit die zegt, ik breek de regels voor jou, omdat het maatschappelijke effect, mm-hmm, wat ik daarmee bereik, dat jij niet in schulden komt, zo groot is. Maar als die drempel ervaren wordt ook om de regels te breken, want je zegt het al, hè, dat voelt ook niet goed, kan ik me voorstellen als ambtenaar om de regels te breken. Is het dan niet makkelijk om te zeggen, als we constateren dat een aantal afspraken met elkaar een conflict zijn, dat we die regels grappen? Zeker. En dat we gewoon teruggaan naar het morele kompas van de ambtenaar? Dat is dat voorbeeld van het UWV, dat je wel zegt van, hé, daar moet je dus structureel iets doen en niet die 3000 keer voor één iemand een uitzondering maken. En dat betekent dat je daarachter bent per geval. Misschien moeten we in sommige gevallen het in de bijstand mogelijk maken om wel met terugwerkende kracht bijstand uit te keren. Ja. Omdat andere mensen dat ook zijn. Dus het gaat steeds om dat je voorbeelden geeft van, hey, maar hoe kan je zorgen dat je recht doet aan de situatie die er is. En er staan regels in de weg. Maar je moet wel leren om het patroon te herkennen. En ik denk dat dat te weinig gebeurt. Ja. Tonja komt uit de farmaceutische wereld, hè, begreep ik. Ja, daar zijn regels denk ik vrij belangrijk. Nou, daar hadden wij het in ons voorgesprek over. Dit gaat niet alleen over ambtenaren, dit gaat eigenlijk over alle werkende mensen. En waar ik vandaan kom in de farmaceutische industrie, daar wordt alles met regeltjes ingekaderd. Zoveel mogelijk. Ja. Maar moet je ook af en toe, denk ik, de regels breken omdat ze met elkaar in conflict zijn? Of gebeurt dat daar eigenlijk niet? Dan wordt het toch allemaal heel kritisch, hè? Want Een afrekencultuur is grote bedrijven niet vreemd. Mm-hmm. Maar ik denk dat er nog wel een verheldering nodig is. Het gaat niet altijd om het breken van regels. Dus soms heb je een routine die anders is. Dus er is een situatie waarin je eigenlijk normaal gesproken dat er een bepaalde tijd voor staat en dat je afwijkt van een routine. Mm-hmm. Is eigenlijk, zou ik zeggen, is ook maatwerk. En soms moet je echt een uitzondering maken op een regel. En dat is ja. Maar je zei ook, het is belangrijk dat je goed beargumenteert waarom je de keuze hebt gemaakt die je hebt gemaakt. Je wilt willekeur voorkomen. Tegelijkertijd denk ik dan even hardop, er zijn mensen die zijn veel beter in beargumenteren dan andere mensen. Zeker. Dus dan zou je ook weer toch een vorm van willekeur kunnen krijgen. Hoe zorg je ervoor dat alle ambtenaren zich dat gereedschap voldoende in huis hebben om dat te doen? Dat hoort er dan ook bij. En dat klopt, ja. Er zijn manieren om dat te doen. Wat we bijvoorbeeld nu bij veel gemeenten zien en ook bij uitvoeringsorganisaties is allerlei casuïstiek overleg waarin ze dit soort casussen neerleggen, zodat mensen eigenlijk hun eigen oordeel een beetje kunnen eiken ten opzichte van hun collega's. En het bespreekbaar maken waarom ze willen afwijken. En dan krijg je als het goed is ook weer dat iedereen een beetje dezelfde normen ook voor maatwerk probeert na te leven. Maar tegelijkertijd is wat een groot probleem is, en daar is dat er heel vaak schaarste is. Dus dat betekent dat er weinig toegang is tot bepaalde instellingen. En dan moet je bedenken wie dat komt. En wat je nu ziet is dat hulpverleners, die dan vaak aan de kant staan van degene die hulp nodig heeft, eigenlijk proberen om een zo goed mogelijk verhaal te vertellen. En dat gebeurt een beetje op een dat je de ideale slachtoffer moet zijn. En wat is de ideale slachtoffer? Dat is iemand die er niks aan kon doen. Dus het is volledig buiten zijn schuld of haar schuld is hij in de problemen gekomen en heeft er alles aan gedaan om het op te lossen. En komt er. Terwijl in de praktijk zijn er heel veel mensen die vaak tegenslag krijgen. Die zijn helemaal geen ideaal slachtoffer. Dat zijn mensen die zijn hulpverlening ziek, want die hebben al zo vaak zijn teleurgesteld. Die hebben zelf fouten gemaakt, zoals het voorbeeld van die mevrouw die in de schuldhulpverlening zat bij de ouders ging wonen. Ja, die had haar woning natuurlijk nooit moeten opgeven. Dus mensen maken fouten. Dus voordat je het weet, worden eigenlijk de mensen die in het ideaal plaatje passen goed geholpen en anderen niet, terwijl die er eigenlijk de hulp nog veel meer nodig hebben. Ja, en dat kan ik beamen, want onderzoek wat we nu aan het afronden zijn laat ook zien dat professionals niet voor elke burger, ondanks dat de situatie misschien hetzelfde is, maatwerk willen leveren. En dat hele arbitraire dingen soms ook een rol kunnen spelen. Dus heeft iemand wil iemand bijstand aanvragen en komt hij aan met de nieuwste iPhone, nieuwste Nike, dat soort dingen, dan gaan mensen opeens twijfelen van, ga ik hier afwijken van de regel of niet? Terwijl je zou kunnen afvragen, mag dat eigenlijk wel of is dat wel de bedoeling? Ja, wat we dus nu weten is dat een veilige werkomgeving belangrijk is. Dat het belangrijk is dat je enige mate van regie hebt, ook als hulpverlener dus, over de beslissing die je sommige dingen zelf kan beslissen, die je neemt. Ja, en dat je leert legitimeren. En dat je de patronen leert vinden. Want er zijn gewoon dingen waarin je steeds opnieuw... we weten dat bijvoorbeeld mensen die uit het buitenland terug naar Nederland komen... en kinderen hebben, vaak dakloos worden. Die worden slecht geholpen door gemeenten. Ja, dan kan je elke keer proberen. Hier moet een uitzondering op de regel worden gemaakt. Maar je kan ook denken, hey, wacht even, we zien hier een patroon. Ja. En we moeten dat patroon oplossen. Ja. En dat gebeurt naar mijn idee te weinig. Oké, dus dat moet gebeuren. En dan dus tot slot die leidinggevenden. Die moeten allemaal leren tot het hoogst in de boom... dat hoofden niet op het hakblok hoeven. Nou, precies, want wat wij in ons onderzoek ook zien... is dat aanmoediging van leidinggevenden alleen maar een rol speelt... om maatwerk mogelijk te maken als die mensen zich ook veilig voelen. Ja. Dus in plaats van alleen maar stimuleren waarom maatwerk zo belangrijk is... is het nog veel belangrijker voor die leidinggevenden... om te zorgen dat mensen fouten durven te maken... dat ze dingen bespreekbaar kunnen maken... waar ze over twijfelen als ze besluiten moeten nemen... en niet meteen afgerekend worden als ze het een keer anders doen. Dat wordt een fikse cultuuromslag, denk ik. Zeker. Ja, maar wel nodig. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat het echt nodig is. En Pieter Hoor, ja. Bedankt allebei. Eduard Smit, universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. En Pieter Hilhorst, ook politicoloog en mede-auteur van het Maatwerk Magazine. Bedankt voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, deze komende 2 weken verwelkomen we KRO NCRV-collega's in de Nationale Nieuwsquiz. Die komen spelen voor een speciale actie van onze omroep, Lief Gebaar. Daarin zetten we ons in om kinderarmoede de wereld uit te helpen. En vandaag spelen we de quiz daarom met Ron Kas uit Hilversum, ja, collega. Ja. Hoi, welkom. Dankjewel. Ik zag je lekker in je handen wrijven. Heb je er zin in? Nou, ik vind het nu wel ineens spannend, ja. Het is alsof je bij de dokter komt, maar ja, ik heb er ook wel zin in. Voor welk doel ga je spelen? Mooi begin voor elk kind. Het is een stichting, kinderen die niet vanzelf kinderopvang hebben en niet vanzelf gesteund worden. Daar is een stichting voor die die kinderen op weg helpt. Dat lijkt me prachtig. Daar ga jij voor spelen. Je kunt deze week €500 winnen, speciaal daarvoor. Ik voer de druk nog even op. De hoogste score tot nu toe was logischerwijs die van gisteren. Hij was maandag 6 punten, neergezet door collega Floris Molenaar. We gaan beginnen. Dierschulp aangenomen, dierschulp aan. Het nieuws dat Nederlandse politici geld uit Moskou zouden hebben aangenomen... in ruil voor Ruslandgezinde standpunten... is het waar? Is vandaag het gesprek van de dag. Of is het niet waar? Transparante informatie en man en paard. Er is sprake van een heel offensief Rusland... dat inderdaad ook Nederlandse politici probeert te beïnvloeden. Of dat bekend is, daar kan ik nooit iets over zeggen... want dat is een zaak van de geheime diensten. Er is geen bewijs, vooral veel vragen. Welke namen hebben die Tsjechen daar op dat lijstje? Vraag 1. In aanloop naar het debat over Russische inmenging... heeft welke demissionair minister aan de Kamer laten weten... dat het kabinet geen namen kan noemen van politici... die mogelijk geld hebben gekregen van Rusland? De minister van woningbouw, Hugo de Jonge. Ja, dat is goed. Het vrijgeven van namen zou volgens de Jonge in strijd zijn... met de taak die de inlichtingendienst door de wetgever is opgedragen. Vraag 2 dan. Daarnaast laat de Jonge weten dat als het nodig is... de Kamer hierover te informeren, dit via welke commissie wordt gedaan? Oei, ik weet dat ze het niet vertellen vanwege de AIVD... die dat wil doen, maar ik weet niet welke commissie heet. Ja, officieel heet die commissie de Commissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Ook goed was de commissie stiekem geweest, zo wordt die ook wel genoemd. Ja. De Tweede Kamer had vorige week bij monden van PVV-leider Wilders... om opheldering gevraagd aan het kabinet. Kom ik bij vraag 3, luister hier even naar. Dit is wat veel bestuurders maar blijven doen. Oortjes in, een telefoon in de handen, dus omgevingsgeluid hoort ze niet. Het is natuurlijk niet toegestaan om te appen op de fiets. Ik zit niet te appen, als ik me in mijn zak hou, dan raakt mijn navigatie van de slag. Hoeveel procent van de weggebruikers maakt zich wel eens schuldig aan telefoongebruik in het verkeer? 75. Ja, dat is goed, blijkt uit onderzoek en opdracht van verzekeraar Interpolis. Vraag 4 dan. Weggebruikers maken zich niet alleen schuldig aan bellen. 11% van de automobilisten gebruikt zijn telefoon ook om achter het stuur wat te doen. Te gamen. Ja, te gamen, ja. Het zijn vooral beginnende automobilisten die hun telefoon gebruiken tijdens het rijden. Kom ik bij vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik speel geen spelletjes. Als ik iets vind, dan geef ik mijn mening. En nogmaals, daar hoef je het niet mee eens te zijn. Helemaal niet, want ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Goed is goed, slecht is slecht. En dan vertel ik dat. Wie is dit? Oh ja, ik herken het wel. Jemig. Dat ik daarna niet op kan komen. Zo'n bekende stem. Ja, ik geef je nog een paar seconden. Ja, ik denk niet lang meer. Ik weet het niet. Kom niet tot je, hè? Nee. Ton van der Elsen zag ik wel ja knikken. Meteen. Peter Bos. Ja, natuurlijk. Peter Bos, de trainer van PSV, die wond zich op in een persconferentie... over critici die hem beschuldigen van acteren voor de camera. Ja. Je kunt wel een extra puntje scoren bij deze vraag. Als je de makkelijke vervolgvraag kiest, krijg je 1 punt. Als je de moeilijke vervolgvraag kiest, krijg je 2 punten. Wat wordt het? Ja, doe dan maar 2. Doe dan maar 2 punten, de moeilijke vraag. Na de opvallende nederlaag van dit weekend speelt PSV vanavond tegen Excelsior. Dat moet gebeuren zonder Noah Lang, Ismaël Saibari en welke andere geblesseerde speler? Veerman? Lozano. Oh ja. Ja. De volgende vraag is de hintsvraag. Kun je er 4 punten bij krijgen? Je hebt nu 3 punten in de nieuwsfactor. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. 4. Ik heb hier eigenlijk geen energie voor. Shell. Voor 3 punten had ik nog, maar dit keer kruip ik uit mijn schulp en ga ik vol in de aanval. Voor 2 punten, ik begeef me in een vijandig klimaat. En voor 1 punt, vanaf vandaag sta ik een hoger beroep opnieuw tegenover Milieudefensie. En dan komen we uit bij Shell. Lekker gewerkt, dat betekent dat je nu 7 punten hebt in de factor. Dus je hebt eigenlijk al de score van gisteren, daar ben je al overheen. Niet ruim. Ik zou niet achteroverleunen als ik jou was. Want er komen nog een paar kandidaten deze week. Ja. Maar goed, je zit wel wat lekkerder in het kanon, zullen we maar zeggen. Zo is het. We gaan. De Nationale Nieuwsquiz. Welke voetbalclub heeft besloten de algemeen directeur per direct te schorsen? Helaas, Ajax. Ja, is goed. In Maastricht vond gisteren een drukbezochte processie plaats met een reliek van welke heilige? Bernadette. Ja, Nederlanders liepen de afgelopen jaren 374 miljoen euro aan wat mis? Statiegeld. Ja, in de Amerikaanse staat Texas is een mens besmet geraakt met welk virus? Vogelgriep. Ja, de Duitse voetbalbond heeft de verkoop van het nieuwe tenue met welk rugnummer per direct gestopt? 44. Ja, dan de hintsvraag. De Griekse regering stelt paal en perk aan welk meubilair? Strandbed. Ja, ook goed. Zogenoemde derde landers uit welk land weten nog steeds niet of ze de opvang uit moeten? Oekraïne. Goed, welke tennister is uitgeschakeld in de langste vrouwenpartij van het jaar? Rus. Ook goed, welke website van de overheid gaat na 4 jaar offline? De corona-dinges. Het hele woord? Ja, nou is eigenlijk best goed. Maar ja, het kost heel veel tijd, dit. Corona, hoe heet dat ding ook? Nee, ik ga wel door. Wie heeft 175 miljoen dollar borg betaald om te voorkomen Trump. Dat beslag werd gelegd op zijn bezittingen? Trump. Ja. Ja, dat vorige antwoord. Kijk toch even naar de jury. Dashboard. De corona-dinges is niet goed gerekend. Dashboard Ron, het wel? Was corona-dashboard. Maar goed, je hebt 63 punten. Dus je zit ruim in je jasje, zou ik zeggen, voor de rest van de week. Oké, nou heel goed. Dank ja, je. Toch? Ja, hoor. Jij bedankt. Vorige keer was meer. Ja. Dankjewel toch, Ron Kast, dat je hier wilde zijn. Ja. Dank ook aan Pieter Hilhorst, mijn spraakmaker voor vandaag. En Eduard Smit, fijn dat jij er wilde zijn. Ton van den Elzen en Rodi de Leeuw, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Heel veel sterkte, dankjewel. Ton. En succes jij, Rodi, met de documentaire reeks. Zometeen op Radio 1 hoort u hier Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen. De Tweede Kamer buigt zich deze week opnieuw over de nieuwe pensioenwet. Onze pensioenen dus. En dat doet ze op verzoek van een deskundige, mag ik wel zeggen, actuaris van herkomst. Agnes Jozef, zij is Kamerlid voor NSC en zij wil dat debat dus met de minister. Krijgt dat niet in de grote zaal, maar wel in de commissiezaal. Met haar ga ik praten. Zo in Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar de NOS met Martijn van Beek. Dit was een programma.